NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland komt onder een vorm van verscherpt toezicht te staan van de NPO. Dat meldt het ANP. De omroep moet voortaan elke 2 maanden aan de NPO rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen heeft uitgevoerd die de ombudsman in haar rapport uit juni deed. Het stadsbestuur van Vlissingen wil in coffeeshops de verkoop van softdrugs aan buitenlanders toestaan. En dat zou betekenen dat weer een gemeente afscheid neemt van het zogenoemde ingezetenencriterium, waarbij alleen softdrugs kan worden verkocht aan Nederlanders. Vlissingen hield een proef waarbij buitenlandse kopers weer terecht konden in de coffeeshop. De overlast op straat nam af. De gemeente Enschede stelt een onderzoek in naar een mogelijk onveilige bedrijfscultuur binnen de gemeentelijke organisatie. Volgens verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg zijn er signalen binnengekomen dat medewerkers zich niet altijd goed voelen. Duitsers die in China wonen kunnen bij ambassades en consulaten terecht voor het gratis Pfizer-coronavaccin. Pfizer is niet toegelaten in China, dat een eigen coronavaccin heeft ontwikkeld. Toch stemt China in. Aanleiding is de snelle verspreiding van het coronavirus in China. ANWB Verkeersinformatie. De A27 van Utrecht naar Almere is nog altijd dicht bij knooppunt Eemnes door politieonderzoek. Gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanavond duren. Verkeer richting Hilversum kan omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. De A27 de andere kant op is gedeeltelijk afgesloten bij Bilthoven. Daar zijn ze bezig met geplande wegwerkzaamheden tot morgenochtend 5 uur. En daar heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is de avond van het Sportgala. En wie worden er sportman, sportvrouw, sportploeg van het jaar? We gaan het allemaal horen in deze uitzending. Verder vragen we ons af of Suriname het WK voetbal kan halen. Diederik Samwel schreef er een boeiend boek over. En hoe vieren Oekraïners dit jaar de kerst? We spreken Natalia Malaova, die haar landgenoten dit jaar met een viering een hart onder de riem wil steken. In de Avonds Live gebeurt het vanavond, het Sportgala. Edwin Cornelissen is daar voor ons bij. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Iedereen zit volgens mij net in de zaal. We zagen al veel sporters over de rode loper. Heeft iedereen een beetje zijn best gedaan qua outfit? Ja, maar het is wel een beetje anders dan hoe het jarenlang is gegaan. Hè? Dat oude idee van het gala, waar iedereen in zo'n echte gala-jurk rondliep en waar de mannen allemaal in smoking waren, dat hebben we een beetje achter ons gelaten. Het is nu in de vorm van wat ze noemen een Jaap Eden Society. Dat betekent dat de genomineerden geflankeerd worden door oud-winnaars en oud-genomineerden. Die zitten dan in het publiek. Dus het is iets losser geworden wat dat betreft. Niet meer die vlinderstrikjes en die smokings per definitie. Toch wel iedereen natuurlijk op net. Hè? Dat is wel de setting die hoort bij zo'n gala. Ja. Hoe ziet het programma er voor vanavond uit? Ja, het is zoals gebruikelijk een mix van ook veel filmpjes en het jaar vieren, het sportjaar vieren, dat is wat gaat gebeuren. En vervolgens zijn er natuurlijk al die categorieën die worden behandeld. Te beginnen straks met de ploeg van het jaar, maar we krijgen ook de Paralympisch sporter. We krijgen ook de uitreiking, dat is ook een jaarlijkse traditie inmiddels, van de Fanny Blankers Koen Award. De oeuvreprijs voor iemand die een lang verleden heeft in de sport. Er wordt nog een Young Talent Award uitgereikt. Dat gaat niet hier ter plekke gebeuren, maar dat is elders al gebeurd. De sportman, sportvrouw van het jaar. Al die categorieën gaan voorbij komen. Dat natuurlijk geflankeerd door mooie muziek van met name Danny Vera, die zijn hele big band heeft meegenomen. Dus het gaat ook een beetje classy vanavond. Kijk, nou, zodra er wat wordt uitgereikt, dan meld jij je en jij houdt ons op de hoogte vanavond. Vanaf dus dat sportgala, Edwin Cornelissen. Het RIVM stelt dat er officieel een griepepidemie is vastgesteld in Nederland. Want de afgelopen 2 weken was er een flinke toename in het aantal mensen met griep. Ook de huisartsen ontvangen meer mensen met griepachtige klachten. We spreken over dit influenzavirus met voormalig huisarts en griepexpert Ted van Essen. Meneer van Essen, goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens even, want dat is altijd een beetje griepgolf. Er is sprake van een griepepidemie. Wat houdt dat in? Ja, dat is een kwestie van definitie. Maar we zeggen dat als er 58 op de 100.000 burgers in 1 week naar de huisarts gaan met griepachtige klachten, dat er dan sprake is van een griepepidemie. Tenminste als 10% van die mensen een influenzavirus heeft. En daar zijn we nu. Zijn we aan het begin en moeten we ons op nog veel meer voorbereiden? Hoe werkt dat? Ja, we zijn aan het begin. Het is eigenlijk bijna 58. En er zijn wat minder mensen die naar de huisarts gaan omdat ze zelf een coronatest doen, die dan bijvoorbeeld aangeeft dat het Groningen is, dan hoef je niet meer naar de dokter, want dan weet je wat je hebt. Dus dat is de reden dat we zeggen, nou, we noemen dit nu een epidemie. En we zien in de omringende landen ook een enorme toename van de influenza-gevallen. Dus dat de verwachting is dat dat gewoon de grens overkomt. En we zijn vroeg, hè, dit jaar? Ja, veel vroeger dan anders. Meestal is het januari, februari. Dit jaar hadden we eigenlijk een hele late epidemie. Hè? In april nog waren de mensen. Dus we hebben eigenlijk 2 epidemieën in 1 jaar. Dat is heel bijzonder. Maar het is zo vroeg, omdat er zoveel mensen tijdens de lockdowns thuis zijn gebleven, geen griep hebben gehad en dus wat makkelijker nu griep krijgen. Nu staat kerst voor de deur. Dan gaan heel veel mensen elkaar natuurlijk opzoeken, bij elkaar komen. Dat zal nog flink wat invloed hebben, denk ik, op het aantal besmettingen. Dat is eigenlijk altijd zo, dat je ziet als mensen dicht op elkaar zitten, als het erg koud is, dat er dan mensen elkaar gaan besmetten. Dus dat is inderdaad wel spannend of dat inderdaad zal gebeuren, dat er na de kerstvakantie in januari veel meer mensen griep zullen hebben. Weet wel, dat geeft ook opnames, hè. Eigenlijk is op dit moment influenza even ernstig als corona is. Dat wil zeggen dat er veel opnames van komen. Ook veel mensen een longontsteking krijgen. En ook veel mensen aan zullen overlijden. Dus vandaar dat we ons wel zorgen maken. Ja. Deelt u die zorgen ook? Of zegt u, nou ja, dit gebeurt nou jaarlijks. Zo nu en dan duikt de griep op. Nee, het is wisselend per jaar. Het ene jaar is het meer dan het andere. En het type virus H2 en 3 is een type wat ernstiger is dan H1N1, wat destijds de Mexicaanse griep was. Dat was een heel licht virus. Dus we zijn bang dat er dit jaar meer mensen en ernstiger ziek daarvan worden. En dat is de reden dat ik eigenlijk een oproep doe van, als je nou tot de risicogroepen behoort en je hebt dit jaar vergeten je griepprik te halen, ga dat alsnog doen, want dat helpt natuurlijk nog steeds. Zo'n griepprik helpt totdat je de griep gehad hebt. Dus ik zou dat zeker doen als je bijvoorbeeld boven de 60 bent of een andere ziekte hebt waardoor je extra vatbaar bent voor complicaties. Nou zie ik ook veel mensen om me heen. Die doen dan een coronatest en zijn ze helemaal opgelucht van, ha, het is geen corona. Maar u zegt eigenlijk, ja, dat is maar een heel schijnsuccesje dus. Ja, ik zou willen dat dat ook met influenza kon. Hè, dat je zo'n neus wat in je neus kon doen en dat je dan zou weten of het corona was of influenza of het RS-virus, wat ook vreselijk rondgaat op het ogenblik. Die tests zijn nu nog niet op de markt. Maar eigenlijk is influenza dus even erg als de Omicron van corona. Maar zijn de klachten verschillend? Waaraan kun je merken of je corona hebt of griep? Helaas zie je die verschillen niet. We weten alleen wel dat er meer mensen met complicaties komen. Bijvoorbeeld een longontsteking of een hartfalen wat erger wordt. En dat is bij influenza-virus het geval en bij het Omicron-virus. Maar bij de gewone verkoudheidsvirus, die ook rondgaan, gebeurt dat helemaal niet. En nou hebben we bij COVID ook gezien dat mensen, hè, de long-COVID, mensen er hele lange tijd nadien nog last van hebben. Is dat bij influenza ook een mogelijkheid? Dat bestaat wel, maar is lang niet zo duidelijk. Bij COVID is het soms wel, nou, je ziet die getallen wel, een paar procent van de mensen die long-COVID krijgen. Dat is bij influenza-virus niet het geval. Maar het is wel zo dat je langdurig een beetje mat kan zijn, een beetje hangerig, een beetje depressief kan worden. En dat het nog wel weken langer duurt wanneer de verkoudheidsverschijnselen, de griepverschijnselen lang over zijn. Dus we kennen het eigenlijk bij elke infectieziekte, maar bij de Omicron en de corona is het dus veel erger. Nu heb ik in mijn omgeving best wat mensen die nu griep hebben, ook echt intens. Die liggen eigenlijk op bed, kunnen eigenlijk heel weinig. Wat is nou de beste tip? Wat is de beste remedie tegen de griep? Ja, er zijn wel antivirale middelen, maar die moet je eigenlijk beginnen nog voordat het begonnen is. Oh. Dus daar heb je niet zoveel aan. Nee, je moet inderdaad zorgen dat je jezelf niet uitput. Dus geen inspannende dingen doen. Niet sporten als je koorts hebt bijvoorbeeld. Zeker wachten tot je weer beter bent. En verder is huisrust het beste. En als je pijn hebt, dat kan met zijn hoofdpijn, pijn in je spieren, dan kun je een paracetamol nemen. Maar er zijn geen medicijnen die het kunnen genezen. Behalve als je een complicatie krijgt. Als je een longontsteking krijgt, dus als de koorts heel lang aanhoudt, dan is dat een reden om een keertje naar je longen te laten luisteren bij de huisarts, om te kijken of je toch niet een bacterie bijgekregen hebt. En dan moet je aan de antibiotica. Laatste vraag, want die huisartsen die hebben al zoveel te doen. Kunnen die dit er nog bij hebben? Nou ja, daarom zijn ze ook zo happig op dat mensen gevaccineerd worden. Want dat scheelt gewoon het aantal zieken. Dus dat zou absoluut helpen. Dit jaar schijnt het iets minder te zijn, omdat mensen een beetje vaccinatie moe zijn. Maar nogmaals, je kan het nog steeds gaan halen. De huisartsen hebben nog voorraad, want die hadden ook een hogere opkomst gerekend. Nou, ik wil u danken en ik hoop dat uw woorden een beetje hebben bijgedragen aan het bewustzijn over het griepvirus. Voormalig huisarts en griepexpert Ted van Essen, dank u wel. Graag gedaan. Niet alleen in Nederland hebben we vanavond een sportgala. Zometeen eens kijken in Amsterdam. Maar ook in Groot-Brittannië is er één. Sarina Wiegman maakt bij beide gala's kans om in de prijzen te vallen. De oud-bondscoach van de Oranje Vrouwen is hier genomineerd voor coach van het jaar. En maakt in Engeland bij de zogeheten BBC Sports Personality Awards zelfs kans op 2 prijzen. Ze is kandidaat voor coach van het jaar. En maakt door de EK-titel met de Engelse voetbalvrouwen ook kans op de prijs voor het team van het jaar. Wiegman is internationaal al vaker geroemd als coach, maar toch blijft het voor haar een eer om genomineerd te worden. Ja, het doet zeker wat met me. Het is natuurlijk, de laatste jaren is het natuurlijk hartstikke goed gegaan en veel mooie dingen meegemaakt in de sport. En je weet ook dat het anders kan zijn en dat het heel dicht bij elkaar zit altijd. Dus ik voel me wel bevoorrecht. Ook nog één andere vraag. Afgelopen week raakte Vivianne Miedema geblesseerd, voor zijn kruisband gescheurd. Ze is de zoveelste topspeelster bij wie een langdurige blessure is opgetreden. Baart dat zorgen? Ja, het programma van de topspelers baart sowieso wat zorgen. Want als je in een topland zit en je speelt alle toernooien, dan heb je 5 toernooien in de zomer achter elkaar. Zonder dat spelers rust krijgen, of in ieder geval voldoende rust krijgen om te herstellen. Dat is natuurlijk al een tijd een discussie. En daar moet zeker wat aan gebeuren. Uiteindelijk moet je hem ook wel weer terugbrengen. Dit kan invloed hebben. Moet wel weer terugbrengen naar hoe zit de persoonlijke situatie van de speler eruit. Hoe zit de belasting van de individuele speler eruit. Maar dat het overvolle programma niet echt meehelpt, dat blijkt nu wel. Want steeds meer spelers raken helaas geblesseerd. En ook langdurig geblesseerd. Maar wie moet daar nu wat aan doen? Nou, ik vind dat we dat met elkaar moeten doen. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen FIFA, UEFA moeten wat doen. Ik denk FIFA, UEFA en de bonden moeten wat samen optrekken. Maar dan nog is het soms hartstikke ingewikkeld. Voor ons lijkt het makkelijk als voetbaltechnisch. Nou, we moeten het programma maken, dit en dat. Maar het komt veel meer op tv. Het vrouwenvoetbal groeit heel erg. Dus er zijn natuurlijk ook commerciële belangen. Maar uiteindelijk moet de speler op 1 komen te staan. En soms wringt het dan een beetje. Maar als je met elkaar samenwerkt, dan kom je wel tot... Ik denk dat je dan tot iets betere oplossingen komt. Sarina Wiegman was dat in gesprek met verslaggever Suzanne Moren. Nederlandse Sportraad gaat de regering op vaste basis adviseren. Tot nu toe had de Sportraad alleen een tijdelijke rol als regeringsadviseur. En in het nieuwe jaar wordt die rol wettelijk vastgelegd. Ik ga erover praten met oud-voetbalbestuurder Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Meneer van Praag, goedenavond. Goedenavond. Moet ik u feliciteren hiermee? Ja, u moet me feliciteren. Want, nou, doe ik dan. Gefeliciteerd. VWS had namelijk geen adviesraad, was de enige, althans de afdeling sport, was de enige departement die dat niet had. Hè. We kennen de onderwijsraad, we kennen de gezondheidsraad, noem het allemaal maar op. Nou, en dan is de procedure, toen wij eenmaal waren geïnstalleerd door Edith Schippers, de toenmalige minister van VWS, dan word je tijdelijk, dan word je bij koninklijk besluit benoemd. En dan ben je in een periode tijdelijk 4 jaar. En dan gaat de minister beslissen of zij vindt dat haar adviesraad een waardevolle bijdrage levert of niet. Nou, en dat vond ze. Of dat vond toen Bruno Bruins, moet ik eigenlijk zeggen. En die heeft toen in werking gezet dat wij na nog eens een periode van 2 jaar, een overbruggingsjaar, dat wij nu uiteindelijk definitief in de wet worden verankerd. En wat verandert er dan? Wordt het advies dan ook serieuzer genomen? Nou, ik weet niet of het serieuzer wordt genomen, maar dan ben je in elk geval een adviesorgaan wat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Tweede Kamer en de regering en de minister. Dan ben je in elk geval tot lengte van jaren is zo'n raad er. En dan is de kans dat ze bij VWS wat vaker een vraag stellen aan zo'n raad, wordt daarmee ook wel groter. Maar dat neemt niet weg dat je als raad natuurlijk, zoals we dat ook tot op heden hebben gedaan, ook ongevraagde adviezen kunt geven. Ja, dat was tot nu toe dus op tijdelijke basis, dat advies aan de regering. Hebben jullie wat bereikt al voor de sport eigenlijk? Nou ja, ik vind het eigenlijk wel, vooral als je naar ons laatste advies kijkt, waarin wij eigenlijk zeggen, ja, het sport- en beweegaanbod in Nederland is veel te vrijblijvend. Dat is afhankelijk van het enthousiasme van de zittende wethouder of de zittende deputeerde, of er in de gemeente veel of weinig aan wordt gedaan. Wij vinden dat in de wet verankerd zou moeten worden, dat het een taak wordt van gemeenten om bepaalde dingen te doen. Weliswaar financieel ondersteund door de overheid, maar wel een taak. En dat noemen wij dan een sportstelsel, een publiek stelsel. En in de wandelgang noem je dat de sportwet. Nou, en de Tweede Kamer heeft nu een tweetal moties aangenomen, waarin zij de minister vragen om zo'n sportwet te ontwikkelen. Nou, en dat is natuurlijk heel mooi, want dan heeft iedereen in Nederland, rijk of arm, of waar je ook vandaan komt, heeft recht op sport en bewegen. En dan moeten de lokale autoriteiten, zullen de omstandigheden moeten schapen om dat ook inderdaad voor elkaar te krijgen. Dat is een mooi voorbeeld van hoe dat advies dus eventueel effectief kan zijn. Bent u tevreden eigenlijk met de mate waarin de regering tot nu toe naar u luistert? Nou, weet u, het is zo ja en nee. Kijk maar, dat weet je van tevoren. Er zijn natuurlijk heel veel collega-raden die geven een advies. En het meer dan een advies is het niet. En de minister bepaalt of hij of zij er wat mee doet. Nou, er zijn heel veel raden die ook wel eens een advies hebben gegeven waar niets mee wordt gedaan. Maar dan komt het misschien een aantal jaren later toch weer terug. En wij hebben bijvoorbeeld een jaar of 4 geleden een advies uitgebracht. Dat noemden we plezier in bewegen, waarbij kinderen op school, dan heb ik het niet over een uurtje extra gymnastiekles, maar waarbij kinderen op school tijdens de lessen en tussen de lessen door bewegen. Omdat 50% van de Nederlandse kinderen voldoen niet aan de beweegnorm. Nou weet u, en dan heb je te maken met het onderwijs. En daar roepen ze, ja, maar er is vrijheid van onderwijs. Dus die scholen mogen zelf wel bepalen wat ze doen moeten. Dan zeggen wij, ja, maar wacht even. Vrijheid van onderwijs betekent dat er een katholieke school is, een islamitische school, scholen van andere gezindten. Daar is die wet voor gemaakt. En niet dat je een school niet zou kunnen vertellen dat ze bepaalde dingen wel of niet zouden moeten doen. Nou, ja. Met dat advies is weinig gedaan. Maar aan de andere kant komt elke keer het thema weer terug dat bewegen toch echt bij kinderen begint. Ja, dus u voelt toch het effect dat u heeft met dat advies. Zeker. Vandaag ook meteen transfernieuws. Persoonlijke bezetting bij de sportraad. Wie hebben jullie gestrikt? Ja, we hebben de burgemeester van Breda geslikt, Paul de Pla. We hadden de heer Abu Talib als burgemeester hadden wij in onze sportraad. Niet omdat ze burgemeester zijn, maar wel omdat ze heel veel ervaring hebben in politiek bestuur en hoe de hazen en de verhoudingen liggen. En we wilden heel erg graag weer liefst een burgemeester. Nou, Paul de Pla is een fantastische kandidaat, die ik overigens ook al jaren ken vanuit het voetbal. Die heel sportminded is, die heel veel afweet van veiligheid rondom sportwedstrijden en natuurlijk de weg in Den Haag en bij de provincies heel erg goed kent. Dus dat is een enorme aanwinst. Nog een hele andere vraag, meneer Van Praag, want u heeft ongetwijfeld het WK in Qatar. Hoe heeft u er achteraf allemaal naar gekeken? Hoe is het op u overgekomen? Nou, ik heb van de wedstrijden enorm genoten. En ik vond het eigenlijk dat wij in Nederland veel te negatief waren. Zowel op Qatar, alhoewel ik ook onderschrijf dat de dingen die daar gebeuren natuurlijk niet kunnen. Maar op een gegeven moment ging het wel heel erg daarover en veel minder over het voetbal. Dat één. En ten tweede, ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk teleurgesteld zijn over het feit dat Nederland niet veel verder is gekomen dan ze nu gekomen zijn. Het scheelde maar 2 penalties. Maar aan de andere kant zijn ze samen met Frankrijk wel de beste Europese ploegen op het WK geweest. En zo kan je er ook wel eens een keer naar kijken. En de verkiezing van en de procedure richting Qatar, is die voor herhaling vatbaar wat u betreft? Nee, maar daar hebben wij ook in mijn tijd, toen ik bij de KNVB zat, ook voor gezorgd dat dat zo niet meer kan. Want wij hebben toen via de UEFA hebben wij als KNVB voorstellen gedaan die ook zijn aangenomen. Dat wanneer een land, of dat nou bij de UEFA is of bij de FIFA, een bid wil doen op een toernooi, dat er dan bepaalde mensenrechtenvoorwaarden en clausules in acht moeten worden genomen. En dat wanneer zo'n contract dan eenmaal gemaakt wordt, dat er ook contractontbindende mensenrechtenclausules inkomen. Dat ontbrak nu. Dus de FIFA kon ook weinig doen. En dat is een hele grote vooruitgang. Dus je kunt, als je de mensenrechten met voeten treedt, dan kun je niet zomaar een bieding doen. Dan zul je toch echte garanties moeten stellen van tevoren dat dingen anders gaan. Nou, dat is een enorme winst. Ik wil u danken voor deze uitleg, maar vooral ook uw uitleg rondom de sportraad en succes daarmee wensen. Heel hartelijk dank. Dank u wel. Gaan we naar Amsterdam. Het sportgala is daar in volle gang. Tenminste, daar ga ik vanuit, Edwin Cornelissen. Wat is er al gebeurd? Ja, zeker. Ja, ze hebben een tafel, dat is wel leuk. Het is allemaal wat inhoudelijker. Er wordt gesproken met oudsporters ook. En aan die tafel zitten drie pensionado's, als we ze zo mogen noemen met alle respect. Irene Wüstra, Naomi Kromowidjojo en Tom Dumoulin. En dan gaat het over het leven na de sport. Maar ze mogen natuurlijk ook straks de prijzen gaan uitreiken. Bijvoorbeeld de categorie die nu komen gaat. De categorie van sportploeg van het jaar. Mag Naomi Kromowidjojo straks gaan uitreiken. Er zijn drie genomineerden. De relayvrouwen bij het shorttrack, die het Olympisch goud wonnen. Een fantastische teamprestatie. Met natuurlijk ook een emotionele lading. We weten allemaal nog die vingertjes die omhoog gingen aan het adres van de overleden Lara van Ruiven. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de 4x400 meter estafettevrouwen bij het EK Atletiek. Die wonnen eerder zilver bij het WK Indoor, maar goud op dat EK. Dat zijn Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol. En de derde, ja, dat is toch ook wel heel bijzonder. Een hele wielerploeg. Het team van Jumbo-Visma dat zo'n beetje alles won in de Tour de France. Gele trui. Edwin valt weg. We gaan zo meteen even kijken wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Gaan wij eerst even naar een historische ontmoeting vandaag. Tenminste, zo wordt het genoemd. Het bezoek dat de Oekraïense president Zelensky brengt aan de Amerikaanse president Joe Biden in Washington. Het is voor het eerst dat Zelensky zijn land verlaat sinds de oorlog uitbrak 10 maanden geleden. De reis naar Amerika tekent de sterke band tussen Oekraïne en de Verenigde Staten en benadrukt bovendien de cruciale rol die Amerika heeft. Wat kunnen we verwachten van de ontmoeting? Dat bespreken we met journalist en Amerika-kenner Victor Pak. Goedenavond, Victor. Wat is de reden dat Zelensky nu voor het eerst zijn land verlaat? Waarom specifiek rond deze dagen? De reden dat hij nu kan gaan is natuurlijk dat het in Oekraïne relatief goed gaat. Kiev is niet meer omsingeld zoals aan het begin van de oorlog. Oekraïne heeft in oktober flinke terreinwinst geboekt op de Russen. Bovendien zijn er natuurlijk recent verkiezingen geweest in de Verenigde Staten en is daar ook een nieuwe machtsbalans ontstaan. En ja, dan is het wel verstandig dat als het min of meer veilig kan, je toch even langsgaat bij je grootste donateur aan militaire hulpgoederen. Ja, hoe is die machtsbalans veranderd dan in het voordeel van Oekraïne? Nou, op het slagveld dat het redelijk goed gaat, maar in Washington DC is de machtsbalans veranderd in het voordeel van de Republikeinen. Zij hebben de afgelopen midterms, begin november, de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verkregen. En ja, de leider van de Republikeinen in dat Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, die zei toen hij nog campagne voerde dat hij geen blanco checks meer zou schrijven voor Oekraïne. Dus wat Zelensky eigenlijk doet vandaag in Washington DC is een lobbybezoek. Hij wil zijn steun verankeren ook bij de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Ja, die steun is tot nu toe fors. 48 miljard euro stak Amerika al in Oekraïne. 23 miljard daarvan is militaire steun. Ja, dat zegt al veel, hè, over de rol van Amerika in deze oorlog. Ja, zeker. Ook als je kijkt naar wat Europa daaraan bijdraagt, dat is veel minder. De Amerikanen geven veel meer humanitaire en militaire steun aan Oekraïne. Het gat daartussen is zo'n $20 miljard. Dat is echt ongelooflijk veel geld. Dus voor Zelensky is het echt belangrijk dat hij zich weet te verzekeren of blijft verzekerd zijn van de Amerikaanse steun voor zijn land dat nog steeds oorlog voert tegen die Russen. Ja. En is het inderdaad een garantie van het waarborgen van die steun? Of wil die meer? Wat wil die het liefst? Allebei eigenlijk. Voor de Republikeinse Partij moet hij echt die steun gaan waarborgen. Hij zal daar ongetwijfeld gesprekken over hebben in zijn toespraak straks voor een verenigde vergadering van het Amerikaanse congres. Dus zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden zal hij daar echt een appel op doen. Maar hij is net het Witte Huis binnengestapt. Toen werd hij ontvangen door Jill Biden en Joe Biden, president en first lady. En ja, daar zal hij ongetwijfeld president Joe Biden belobbyen voor nog meer steun. Want Zelensky wil meer. Het liefst wil hij geavanceerde aanvalswapens, vooral raketsystemen, waarmee hij de Russen nog verder achter de frontlinies kan raken. En tot nu toe zegt Joe Biden continu nee, want Biden wil geen ruzie met Vladimir Poetin, de Russische president, krijgen. Hij wil Poetin niet uitlokken om tot nog heftigere oorlogshandelingen in Oekraïne over te gaan. Kunnen we nou de komende uren al als het ware besluiten verwachten dat mensen naar buiten komen en iets hebben afgesproken? Of is dit meer een warmmaker voor wat zich in de komende periode moet gaan afspelen? Eigenlijk allebei. Waarschijnlijk zal er vandaag al naar buiten komen dat Oekraïne geavanceerde luchtafweersystemen gaat krijgen. Dat is een pakket ter waarde van zo'n 2 miljard... waar eigenlijk alles wel over rond is. Maar de rest zal inderdaad voorgekauwd worden voor toekomstige wapenleveranties die nu nog niet vaststaan en waar vooral die Republikeinse partij nog wel eens dwars van kan gaan zitten. Hoe bekijken ze in Rusland dit bezoek van Zelensky aan Biden? De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat het allemaal niks zal veranderen. Maar ja, die houdt natuurlijk nog steeds vol naar zijn eigen volk dat die oorlog die maar een paar dagen zou duren, dat Rusland het daar nog steeds hartstikke goed in doet. Dus Poetin die laat zich niet echt uit de tent lokken. Maar de Amerikanen zijn natuurlijk hartstikke blij dat Oekraïne al zo lang gewoon fel weerstand weet te bieden aan de Russen. Dat is het leger waarvan Amerikanen decennia lang dachten dat het misschien wel geavanceerder was dan dat eigen superieure leger. Ja, en nu blijkt toch een relatief kleine staat heel veel weerstand weten te bieden. En blijken die Amerikaanse wapens die worden geleverd het ook ontzettend goed te doen op het slagveld. Ja, een historische ontmoeting dus, zoals het in Amerikaanse media wordt genoemd. Het zal vannacht en morgen verder duidelijk worden wat de uitkomst gaat zijn van die ontmoeting tussen president Zelensky en Biden. Victor Pak, dank voor je toelichting. Gaan wij nog even terug naar het sportgala, Edwin Cornelis. Want je was net aan het uitleggen wie die kandidaten waren. En toen gebeurde er iets met jouw lijn. Dus wij weten nog niet wie de sportploeg... Want het is inmiddels wel bekend, denk ik, hè? Ja, nou ja, laat Radomiko Mujojo dan maar eventjes die envelop openen en zeggen wie het wordt. De sportploeg van het jaar... Wat zoek je dan nog? Is... Ja, de laatste keer een soort afsluiting. Atletiek, estafette, 400 vrouwen! Nou Edwin, dat is een mooie start. Is het ook een beetje Femke Bol? Die is niet bij de Die is er niet bij inderdaad. Er wordt gezegd dat ze aan het testen is en aan het trainen is. En om die reden niet aanwezig. Maar ja, ze had natuurlijk wel een beetje een lading op. Hè, omdat ze niet genomineerd was voor de sportvrouw van het jaar. Maar goed, deze prijs hebben ze dan binnen. Dit is de eerste van vanavond. We gaan jou nog een groot aantal keren terughalen. Want dit was pas de allereerste prijs sportploeg van het jaar. Dus de 4x400 meter ploeg bij de vrouwen. Straks horen we weer meer van jou. En op de achtergrond horen we Dione in gesprek met sporters daar dus in Amsterdam. We volgen het allemaal. Zometeen ook hier in de studio journalist en schrijver Diederik Samwel. Hij schreef het boek Suriname op weg naar het WK. Gaat dat ooit gebeuren? Dat is de grote vraag. Ja, dat is een hele grote vraag. Misschien dat hij er antwoord op kan geven. Ik hoop het wel. Zometeen na negenen en veel sportgala, ploegen, mensen en alles. Tot zo. Nergens voor nodig. Maak van je huis een droomhuis. Hubo helpt met industriële deuren, plissé raamdecoratie of een inloopkast op maat. Meten, maken en monteren. Hubo helpt. Vanavond in Close-up een documentaire over de Chinees-Franse schilder Chu Tae-Chun, wiens lumineuze, kleurrijke werk doet denken aan calligrafie. Close-up, vanavond rond 11:30 op NPO 2. In het Nederlands Fotomuseum vind je de eregalerij van de Nederlandse fotografie. 99 iconische foto's vertellen een rijke geschiedenis van visuele verhalen die ertoe doen. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk.

Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. 9:04. Wie worden sportman, sportvrouw of coach van het jaar? We volgen het vanavond op het Sportgala. Hier aangeschoven is inmiddels journalist Diederik Samwel. Hij schreef het boek Suriname op weg naar het WK. Ja, gaat dat gebeuren? Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. We spreken ook wielercoach Servaas Knave, die een nieuwe ploeg heeft. En daar beginnen we mee, want Servaas Knave heeft na zijn vertrek bij Ineos een nieuwe baan in het wielrennen. Een Nederlandse oud-renner wordt sportief manager bij het vrouwenteam van de Belgische ploeg AG Insurance Soudal Quickstep. En we hebben hem nu aan de lijn. Servaas, goedenavond. Goedenavond. Moeten we je feliciteren eigenlijk? Ja, zeker wel. Ja, het is eigenlijk een project waar mijn vrouw en ik al 5 jaar mee bezig zijn. We zijn begonnen met de junioren. En ja, voor mij is het eigenlijk een beetje een logische stap om hier nu mee verder te gaan. Want je noemt je vrouw al, je kinderen zijn er ook bij betrokken. Vertel even wat voor project het is. Ja, ik zal het proberen kort te vertellen. wij zijn eigenlijk in eind 2017 zijn we begonnen met een junior meisjesploeg. En eigenlijk omdat we vonden dat er meer gedaan kon worden in het opleiden van vrouwelijke wielrensters. En die ploeg is eindelijk meegegroeid met de ontwikkeling van de rensters. Dus het tweede jaar hadden we een belofteploeg. En nu komt daar dan ook nog eens een elite team bovenop. Waardoor we een hele piramide hebben met junioren, belofte en dan een topploeg met toprensters. En is die familiaire band zeg maar met elkaar een voordeel om te hebben of kan het ook nadelig uitpakken? Ja, dat kan altijd beide kanten op, denk ik. Het is, de lijntjes zijn heel kort op bepaalde momenten of altijd. En op andere momenten kan het ook wel eens te veel worden. Dus in de loop der jaren hebben we daar wel een bepaalde modus in gevonden. Dat het niet alleen maar over wielrennen gaat hier in huis. Wat niet altijd makkelijk is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar een soort afspraken over maakt of zo. Van dan praten we er niet over of je moet het even tegen me zeggen als ik er te lang over doorpraat. Ja, nou, daar beginnen we nu eigenlijk een beetje mee. Omdat het nou ook voor mij een fulltime job is. En voorheen was ik een beetje op de zijlijn. Of meer op de achtergrond. Je moet ook zo bedenken. Het zijn 3 ploegen. En we hebben 37 rensters. En ik denk uit meer dan 10 verschillende landen. En alles moet geregeld worden voor die ploegen. Dus er is best wel wat communicatie onderling. En ook met andere mensen binnen de mannenploeg van Quickstep. Wordt er natuurlijk wel heel veel over gesproken en vergaderd, zeg maar. Het is echt, wat ik al zei, begonnen met junioren met 6 rensters in 2018. En nu zitten we aan 37 rensters. Meer rensters dan in een mannenwieltoerploeg. Sportief manager, hè? Dat is jouw rol. Gaan we je niet meer in de ploegleiderswagen zien? Jawel, zeker wel. Ik zal zeker ook mijn ervaring willen delen met onze ploegleiders, maar ook met de rensters. Ik denk dat het vrouwenwielrennen, dat ik daar best wel wat kan leren. Maar aan de andere kant denk ik ook dat ik kan leren van bijvoorbeeld Jolien Doren, die bij ons ploegleidster is, zelf oud-renster. Dus ik denk dat er een hele mooie wisselwerking is met de ervaring die ik heb als oud-renner. Maar ook met 12 jaar bij Sky en Ineos. Denk ik dat ik best wel het een en ander kan binnenbrengen binnen de ploeg. En ja, voor mij was het eigenlijk het perfecte moment. Alles perfect gelopen zo. Ja, je noemt zelf ook die 12 jaar in uiteraard je carrière als oud-renner. Aan de top van het wielrennen. Bij een van de allergrootste ploegen in de wereld. 12 jaar gezeten. Hoe is die overgang? En de overgang mannen-vrouwen, hoe is dat? Ja, ik moet zeggen, het valt mee is een rare omschrijving, denk ik. Het gaat eigenlijk heel natuurlijk. Wat ik merk is dat zeker nu we met wat oudere rensters aan het werk zijn. We hebben onder andere Ashley Moorman, Pasio, bij ons, heel ervaren renster. Zit je op hetzelfde niveau gewoon te praten als met met de mannen bij Ineos. Zij zijn ook heel erg geïnteresseerd in materiaal, in zo licht mogelijke fiets, in voeding en noem maar op. Het zijn gewoon fulltime professionals. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Tot dit jaar werkten we vooral met jonge talenten die we nog heel veel moesten leren. Maar nu met die toprensters erbij. Wat ik het mooie van heel het project vind, is dat je eigenlijk werkt met renners van tussen 16 en, nou, we zeggen 35 jaar oud. En die afwisseling vind ik heel mooi. Om iedereen op hun niveau proberen beter te maken en dingen bij te brengen. Maar oké, dus de professionaliteit is gelijk bij de mannen en bij de vrouwen. Maar zijn er wel verschillen qua misschien toon of hoe je het aanpakt daar? Hoe je de gesprekken ingaat? Ja, ik heb zelf 4 dochters. Dus ik denk een beetje te weten wat het verschil is tussen mannen en vrouwen of jongens en meisjes. En natuurlijk hebben we, wat ik al zei, Jolien Doren is natuurlijk oud-renster. En daar op dat vlak hebben we allemaal heel veel aan natuurlijk. Er wordt toch nog op een andere manier gedacht soms. Maar daar zie ik eigenlijk geen grote problemen in, zeg maar. Wat is het doel uiteindelijk, zei Vaas, van deze ploeg? Ja, wedstrijden winnen, maar er is best een suprematie van veel Nederlandse renners. Dus moet dit een nieuwe Belgische topploeg worden? Ja, absoluut. Ik denk dat we absoluut de potentie hebben. We hebben fantastische sponsoren met AG Insurance als nieuwe sponsor erbij. En er zit heel veel potentie in de dameswielrennen. Heel veel jonge talenten. En wij werken met heel veel jonge rensters. En wij zijn ervan overtuigd dat als wij die verder kunnen begeleiden. Ons streven is om de top in het dameswielrennen breder te maken. Vandaar ook dat die opleiding voor ons cruciaal is en de basis is. We hebben afgelopen jaren een huis gebouwd met de opleidingsploegen. En nu met het topteam hebben we een dak op het huis. En natuurlijk is onze ambitie om uiteindelijk de beste ploeg van de wereld te worden. Maar ik denk dat heel veel ploegen dat hebben. Maar het allerbelangrijkste is het verder ontwikkelen van het dameswielrennen. Nou zat je bij een ploeg die zo'n beetje het beste van de wereld was. En een hele lange tijd. En op een gegeven moment moest je daar weg? Of hoe ging dat? Waarom ben je er eigenlijk weggegaan? Ja, dat was uiteindelijk kwam het van 2 kanten. Dat we iets hadden. Zij zagen ook van het project waar mevrouw en ik mee bezig zijn. Ik voelde een beetje van, ik heb al heel veel, 7 keer de Tour gewonnen met een renner. En dit jaar eigenlijk met Parijs-Roubaix, met Dylan van Baarle, was voor mij wel de kers op de taart. En het project kwam in de stroomversnelling met Patrick Lefevre, die onze ploeg ging ondersteunen. En ik wist dat dit eraan kwam. Dus op een gegeven moment was het voor mij wel een beetje 1 en 1 is 2. Want als je zo lang met zo'n project bezig bent, dan wil je daar ook uiteindelijk verder mee gaan als dat echt op professionele manier kan gaan gebeuren. Dus na 12 jaar was het gewoon voor beide partijen een goed moment om ieder zijn eigen weg te gaan. Op een goede manier uit elkaar gegaan. Dus wat dat betreft alles oké op dat vlak. Oké. Nou, dank dat je ons deze uitleg wilde geven. Veel succes uiteraard met uw ploeg. Wij blijven het volgen en zo nodig bellen we je weer. Oké, prima. Dankjewel. Hoi. Doei. In Amsterdam loopt Edwin Cornelissen rond met zijn microfoon op het Sportgala. Hij houdt in de gaten wie er allemaal in de prijzen vallen. En Edwin, het is tijd voor de uitreiking van een nieuwe award, de Paralympiër van het jaar. Ja, dat klopt. Er waren 3 genomineerden. Diede de Grote, rolstoeltennister, die alle Grand Slams wist te winnen die je maar kon winnen. Dus van Wimbledon tot Roland Garros en ga maar door. Jetse Plat, de para-wielrenner en de triatleet. 2 keer WK-goud, voor hem zelfs de 6e keer op rij bij de triathlon. En Sanne Voets, dressuur-amazone. Het werd uiteindelijk Diede de Grote. En op dit moment op het podium is gaande de overhandiging van de Fanny Blankers-Koen Oeuvreprijs aan Jan Jansen. Wordt hem overhandigd door Henny Kuiper, die hem vorig jaar ontving. Jan Jansen, die, als het goed is, nu ook eventjes iets gaat zeggen. Het gaat van de ene wielergrootheid naar de andere. Jan, wat zegt deze prijs? Je hebt alles gewonnen. Tour, Vuelta, wereldkampioen. Het heeft lang geduurd. Het heeft lang geduurd, maar ik ben er toch heel erg blij mee. En ik ben 82. Dus als ik 90 word, hopelijk, dan kan ik er nog 8 jaar van genieten. Ja. En volgend jaar moet jij hem uitreiken. En volgend jaar, ja, dan... ja, je bent er ook, hè? Dan, ja, ik hoop dat te doen. Ik hoop er nog een aantal jaren bij te zijn. Ja. Maar dit is ja, toch een bekroning op het werk. Ik heb veel prijzen gewonnen. Maar ik vind de Jaap Ede-prijs... Waar staat die bij jou eigenlijk? Die staat bij mij pontificaal op de... op het niveau van de open haard. Prachtig. Hij heeft het altijd warm. En ik kan me herinneren in 1964... ik denk, ja, ik ga dat winnen, want ik was wereldkampioen. En dan komt er een reus uit Utrecht... die mij voetje lichtte. Ja. Dus, maar 68 heb ik hem dan toch gekregen. Ja. Uiteraard. En ja... Met een overwinning in Toeren, ja. Zullen we de rest van de carrière doen we straks bij de borrel? Vind je dat goed, Jan? Absoluut, doen we. Ontzettend gefeliciteerd met je Fanny Bloedenschoen Carrière Award. Dames en heren, Jan Jansen. Ja, als je Jan Jansen laat doorpraten, dan loopt die uitzending wel heel erg uit. Maar hij staat daar te glimmen. Zo trots is hij op deze prijs. Jan Jansen, die dus die prijs uitgereikt kreeg door Henny Kuiper. De man die hem vorig jaar kreeg. En zo zit het dus wel nadrukkelijk in de wielerhoek. Nou ja, dat is dan ook weer een pleister op de wonden voor de Jumbo-Visma-ploeg. Die naast de prijs greep van de sportploeg van het jaar. Ja hoor, waarom ook niet? We'll be right back. Ja, behoeft voor de oudere jongen onder ons geen afkondiging, deze Miss You van de Rolling Stones. Waarom speelde het Surinaamse voetbalelftal nog nooit op een WK, terwijl er al decennia geweldige spelers rondlopen? Van Gullit en Rijkaard tot Seedorf en Kluivert en recent Van Dijk, Wijnaldum, Bergwijn. Journalist en schrijver Diederik Samwel die beschrijft in zijn nieuwe boek van binnenuit welk perspectief Suriname heeft, nu spelers met een Nederlands paspoort sinds 2019 toch voor het Surinaamse elftal mogen uitkomen. Dat was eerder namelijk het grote probleem. Je moest kiezen tussen de twee landen. Kan Suriname nu in potentie een nieuwe verrassing worden, zoals Marokko op het laatste WK? Of werkt dat toch allemaal niet zo gemakkelijk? Ja, het zijn heel veel vragen en we vragen ze aan Diederik Samwel. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Even kijken hoe dat nu in Suriname gaat. De laatste maanden was Aaron Winter was interim bondscoach van Natio, zoals het elftal kortweg wordt genoemd. Ja. Natio. Maar het is nog niet gezegd dat hij dat de komende tijd ook weer is. Hè? Hoe zit dat? Nee, hij twijfelt nog. Het kan ook zijn dat de onderhandelingen met de Surinaamse voetbalbond wat meer tijd nemen. Dat zegt meteen al iets over de organisatie. En dat is een van de antwoorden waarom het allemaal zo lang duurt. Ja. Er zijn nu hele goede spelers beschikbaar. Daar kun je ook een prima elftal van maken. Maar de organisatie is nog lang niet op orde. En het geld speelt ook een rol. Het zou best eens kunnen dat Aaron Winter pas in januari benoemd wordt. Hij wil wel hoor, heb ik begrepen. Ik heb vandaag nog geprobeerd te bellen, maar het is nog niet bekend. Want een maandje, dat scheelt weer uitbetaling. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja. Want klopt het dat het beleid tot kort geleden was, als de wedstrijden voorbij zijn, dan wordt de nationale selectie eigenlijk ontbonden. En als er dan weer nieuwe wedstrijden komen, ja, dan zien we het wel weer. Nee, dat was eigenlijk tot 2018, 2019 gebeurde dat zo. Waarom zou je trainen als er geen wedstrijden zijn? Kost alleen maar geld. Die spelers krijgen een beetje trainingsgeld. Ze krijgen zelfs busgeld, de internationals in Paramaribo. En de trainingsstaf, ja, die moet je ook betalen. Dus als daarop kan worden bezuinigd, dan doen ze dat. Ja. En dan zien we wel weer wanneer er een nieuwe wedstrijd aan zit te komen. En dat is nu veranderd. Er worden wel meerjarenplannen gemaakt. Maar ik heb de laatste keer dat ik Winter gesproken heb, zei hij van ja, maar in aanstaande maart, volgend jaar maart, spelen ze voor de Nations League tegen Mexico. Ja. Ja, dan had er al lang een oefenschema en een trainingsprogramma klaar moeten liggen. In september was Aaron Winter met het team in Nederland. Hij zei er toen dit over. Voor mij was het belangrijkste gewoon de manier hoe al die jongens hebben gevoetbald. De inzet die ze hebben laten zien met elkaar. En ik heb al een aantal keren aangegeven dat er zit veel kwaliteit in dit elftal. We hebben veel individuele spelers, maar ook veel snelheid. Ja, en het is alleen maar jammer dat je heel weinig momenten hebt om echt op alles te gaan trainen. Maar ik ben heel tevreden over de groep. Het is fantastisch. En wat het nog mooier heeft gemaakt vandaag is als je kijkt, de mensen in het stadion was geweldig. De sfeer was top. Helemaal uitverkocht. Dus het was een hele mooie avond. Ja, hij wil wel dus eigenlijk, en dat is ook wat jij van hem hoort, maar het is allemaal nog onduidelijk of het allemaal rond gaat komen eigenlijk. Ja, klopt. Dit waren twee wedstrijden in september, kort na elkaar. Daarna hebben ze nog geoefend tegen PEC Zwolle. Dat ging overigens qua uitslag helemaal mis. Aaron had toen een heel goed beeld van wat ik ook al geconstateerd had. Die eerste wedstrijd waar hij hier na afloop wordt geïnterviewd, speelde ze tegen Nicaragua. Dat is ongeveer hetzelfde niveau. Dus moet je denken 140 op de FIFA-ranking. Die hebben ze net gewonnen. Kwam ook door de sfeer. Maar het is een ploeg die bijna niet samen kan komen. Want ze moeten of die jongens allemaal naar Suriname laten komen, wat geld kost, of hier in Nederland gaan trainen. Een paar dagen later speelden ze tegen PEC. Er waren een paar van de Suriprofs, zoals ik ze noem. Dus de professionals uit Europa die nu voor Suriname mogen spelen. Die speelden allemaal een helftje. Sommigen waren ziek geworden. En toen in de tweede helft speelden ze met alleen maar zogenaamde lokale jongens. En het was 0-0 bij de rust. Suriname was beter. En na de rust liep Zwolle er zo overheen. Mm. Dus het niveauverschil is heel groot. En Aaron, dat was alleen maar voor die twee wedstrijden was hij bondscoach. Als we even teruggaan, als we helemaal naar het begin gaan, in de jaren 60, 70 was de situatie heel anders, hè, Surinaams voetbal. Yes. Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Suriname was toen toonaangevend in het Caribisch gebied. Moet je in aanmerking nemen dat Suriname uitkomt niet in de CONMEBOL, waar Argentinië en Brazilië spelen, maar CONCACAF. En dan moeten ze tegen Mexico, Amerika, Canada, maar vooral landen in het Caribisch gebied. En van die Caribische landen was Suriname destijds het beste, tot halverwege de jaren 70. En je kunt zeggen, daar begint al een van de oorzaken van de teleurgang van het voetbal, de onafhankelijkheid. Daarna is er zoveel in korte tijd gebeurd in Suriname. Op politiek gebied, staatsgreep, decembermoorden, binnenlandoorlog. Hele infrastructuur is weg. En alle mensen die er een beetje kijk op hadden op het voetbal, dat moet ik niet overdrijven, maar heel veel mensen zijn naar Nederland gekomen. En daar zat ook het kader bij. Van de trainers, coaches, tot en met de mensen die een veld kunnen onderhouden. Een naam die niet mag ontbreken uit die tijd, André Kamperveen. Kun je daar iets over vertellen? Nee, zeker. Hij staat eigenlijk symbool voor de potentie en ook voor de teleurgang van Surinaams voetbal. Hij was de allereerste Suriprof in Nederland in de jaren 50. Speelde toen bij FC Haarlem. Was een sensatie op de Nederlandse velden. Dat was nog voor Humphrey Mijnals. En dat was de allereerste generatie Surinaamse voetballers. Dus toen was Suriname nog gewoon een kolonie van Nederland. En Kamperveen was een zakenman. Hij was is later voetbalcoach geworden. Hij was de eerste spelersmakelaar in Suriname. Hij heeft Pelé nog naar Paramaribo gehaald. En hij was ook oprichter van de Caribische Voetbalbond. Die valt weer onder de CONCACAF. En in 1982, juni 1982, was hij vicevoorzitter van de FIFA. Een van de vicevoorzitters. En in die hoedanigheid heeft hij de aftrap verricht van het WK in Spanje met koning Juan Carlos. Een half jaar later werd hij doodgeschoten in Fort Zeelandia. Decembermoorden. Nou, en toen was Suriname 2 jaar uitgesloten van internationaal voetbal. Toen begon de ellende eigenlijk. Ja, en je omschrijft dus nu hoe dat misgaat eigenlijk, hè, met het Surinaamse voetbal. Waarom heeft het zo lang geduurd ook nog? Dat paspoort, bedoel je dat? Nou, dat het gewoon niet is gelukt om van Suriname weer een fatsoenlijk voetballand te maken. Ja, nou, dus die infrastructuur was weg. Er was tot 2000, moet je nagaan, geen jeugdcompetitie. Alleen op heel kleinschalig niveau. Hoe komt dat dan? Is dat gewoon gebrek aan beleid? Gebrek aan beleid, gebrek aan geld, gebrek aan letterlijk infrastructuur, velden. Echt een ontwikkelingsland op het gebied van voetbal. Terwijl daarvoor hadden ze de beste velden van het Caribisch gebied. En landen als Trinidad en Jamaica, die wel ooit op een WK zijn uitgekomen. Trinidad nog met Leo Beenhakker destijds. Die mochten blij zijn als ze met 3-4-0 maar verloren van Suriname in de jaren 70. Dus dat is dat is heel tragisch. En als je dan naar die generatie kijkt, Gullit, Zeedorf en al die namen, is er ooit twijfel geweest of die ook voor Suriname gingen spelen? Of is dat nooit eigenlijk een issue geweest tot aan 2009? Nee, dat is eigenlijk nooit een issue geweest. Zij zijn het voorbeeld van het vele voetbaltalent uit Suriname dat in Nederland furore heeft gemaakt. Maar het was of-of. Ze hadden allemaal... Gullit, Rijkaard, die generatie, allemaal in Suriname geboren. Dus tweede helft jaren 70, in de jaren 80 naar Nederland gegaan en daar voetbalcarrière gemaakt. Maar talent was er wel. Maar dat die voor Suriname zouden uitkomen, was uitgesloten. Want als je dat zou doen, dan was je in één klap je Nederlandse nationaliteit kwijt. En hoe keken ze in Suriname aan tegen spelers van buiten? Ja, dat is heel grappig, want dat zie je op verschillende WK's waar Nederland aan meedoet. En hoe ver Nederland komt. In 1998 is een goed voorbeeld. Speelden ze halve finale tegen Brazilië. En Brazilië is het buurland. Dus in principe kraken, zeggen ze in Suriname. Dan ben je supporter van Brazilië, zijn andere Surinamers. Tenzij er toch wat jongens van Surinaamse afkomst in het Nederlands elftal spelen. En dat is door de jaren heen minimaal 3 of 4 tot vandaag aan toe. En in 98, dus dat was Kluivert, Zeedorf, Bogarde, David. Dat was eigenlijk een half Surinaams elftal. Dus dan zijn ze wel trots. Maar dat ze worden toch beschouwd als Nederlanders. Als de Blakka Bakra's, zoals ze daar zeggen. Dus letterlijk is dat de zwarte Nederlander. Eigenlijk is het de verhollandste Surinamer. En dat zijn geen echte Surinamers. En dat is heel lang een blokkade ook geweest om jongens uit Nederland om überhaupt te overwegen om spelers met een Nederlands paspoort voor Suriname te laten uitkomen. Ja. Tot in 2019 dus. Dan verandert er een heleboel. Want dan mag dat ineens, zeg maar. Hasselbank is de eerste volgens mij. Ja, Hasselbank. En, ja. En dan? Want hoe gaan ze er dan tegen raken? Heeft dat sowieso heel veel op gang gebracht? Ja, de twijfel was er nog steeds. Het feit is dat het destijds per presidentieel decreet werd geregeld. Dat was nog Boutersen. In 2019, in 2020 werd Santokki, de huidige president, democratisch gekozen. Bouters heeft dat nooit aan een grote klok gehangen, omdat het zo gevoelig ligt. Dus partijbreed wordt er toch een beetje heel sceptisch. Of zelfs, we moeten niks hebben van die Nederlandse voetballers. Waarom ligt dat zo gevoelig? Dat gaat helemaal terug naar die onafhankelijkheid. 75 onafhankelijkheid, een paar jaar lang had je nog wel niet echt een dubbele nationaliteit. Maar in 1980 moesten de Surinaamse burgers moesten kiezen of een Nederlands paspoort of een Surinaams paspoort. En dat dat was gevoelig, omdat de mensen die naar Nederland gingen, die werden voor een Nederlands paspoort kozen. Ja, landsverraders is een heel zwaar woord, maar dan ben je in ieder geval geen Suriname meer. Ja. Dus zouden we die jongens dan in één keer voor het Surinaam zelf toch gaan opstellen? Nee, dat wilde men niet. 2019 veranderde dat dus allemaal. Kwam er ook een bondscoach die daar een rol in speelde. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is 9:30. NPO Radio 1. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Een 33-jarige man die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor de zogeheten Beuningse vergismoord heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij mocht de uitspraak in vrijheid afwachten en had zich vandaag moeten melden. Hij staat inmiddels internationaal gesignaleerd. Omroep Ongehoord Nederland komt onder een vorm van verscherpt toezicht te staan van de NPO. Dat meldt het ANP. De omroep moet voortaan elke 2 maanden aan NPO rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen heeft uitgevoerd die de ombudsman in haar rapport uit juni deed. De gemeente Enschede stelt een onderzoek in naar mogelijk onveilige bedrijfscultuur binnen een gemeentelijke organisatie. Volgens verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg zijn er signalen binnengekomen dat medewerkers zich niet altijd goed voelen. En Duitsers die in China wonen kunnen bij ambassades en consulaten terecht voor een gratis Pfizer-coronavaccin. Pfizer is niet toegelaten in China, dat een eigen coronavaccin heeft ontwikkeld. Toch stemt China in. Aanleiding is de snelle verspreiding van het coronavirus in China. Langs de lijn en omsteken. Waar we nog steeds rustig verder gaan praten met schrijversjournalist Diederik Samwel. We zitten midden in ons verhaal over het Surinaamse elftal. We waren in 2019 aangeland. De naam van Dien Goré is dan ook een hele belangrijke. Want dat is iemand die een belangrijke rol gespeeld heeft om mensen daar naartoe te halen, te overtuigen. Hoe werkt zoiets? Zeker, hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het regelen van die nationaliteitenkwestie. Hij heeft met de president en de adviseurs van de president gesproken. Daar waren de studieprofs, dus ook jongens als Winston Bogarde, die waren daar al langer mee bezig. Ik weet het ook, Clarence Seedorf het vaker heeft geopperd. Nou, toen dat eenmaal de door was, heeft Goré het heel tactisch aangepakt. Door niet in één klap een hele bende goede spelers uit Europa op te roepen. Maar één voor één. En dat moest hij eigenlijk ook wel. Omdat die paspoorten niet zo snel. Het waren niet echt paspoorten. Ze moeten dan vlak voor een wedstrijd begint, moeten ze een Surinaamse paspoort even laten zien. Maar ze hebben dus dan tijdens die 90 minuten hebben ze even een dubbele nationaliteit. Maar dat waren wat formaliteiten die moesten worden geregeld. Bijvoorbeeld met spelers als Kelvin Leerdam, de aanvoerder nu. Ja. Die had dan al voor Jong Oranje gespeeld. Nou, dan moet je allemaal dispensatie aanvragen. En bij de FIFA kost dat, voor je het weet, een paar maanden. En zo kwam de een na de ander beschikbaar. Maar Goré, die paste wel op om ze allemaal op te stellen. Want hij dacht, ja, dan krijg ik toch het nationale sentiment tegen me. Dus hij heeft het heel geleidelijk gedaan. En ook een soort campagneachtige opzet bedacht om die spelers te laten uitspreken dat zij echt een hart voor Suriname hadden. En ik denk dat hij dat al heel goed gedaan heeft, want daar heeft hij ze ook op geselecteerd. Dus hij ging eerst die spelers benaderen en dan vroeg hij aan ze van, zou je eventueel bereid zijn om je eigen ticket naar Paramaribo te betalen? Nou, de meesten die wilden dat wel. Maar er waren er ook bij, en ik weet niet wie dat geweest zijn, die begonnen meteen te informeren naar een winstpremie. En dan wist Goré eigenlijk genoeg. Want zoveel geld was er niet. Ze krijgen wel wat betaald voor wedstrijden. Maar als het daarom gaat, ja, dan speel je niet voor je land, maar dan speel je voor de centen. Dus daar. En of ze vaker naar Suriname kwamen, de band met Suriname was doorslaggevend. Dus hij heeft daar echt een hele grote rol in gespeeld. Ja. Die bondscoach Dean Goré. Suriname redde de kwalificatie voor het WK niet. Plaatste zich wel voor de Gold Cup. Dus er gingen ook echt dingen veranderen. Ja, ja. Dat, ze werden destijds voor die Gold Cup... Ja, dat was de eerste keer dat ze daar mee konden doen. Dat is zeg maar het kampioenschap voor Midden-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse landen en het Caribisch gebied. Dat was een prestatie. De selectie werd toen onthaald nadat ze de laatste wedstrijd gewonnen hadden. Dan zag je ook in de publieke opinie, de supporters zijn, elke voetbalsupporter is natuurlijk toch wat opportunistisch. Van ja, nee, maar als ze met die spelers uit Europa een resultaat halen, ja, nee, dan zijn het natuurlijk wel jongens van ons. Ja. Dus zo gaat het ook wel een beetje. Maar Goré heeft dus van begin af aan niet van... En daar werd hij enigszins door geholpen door corona. Want toen werd er in Suriname 2 jaar lang niet gevoetbald. Dus de lokale jongens hadden helemaal geen wedstrijdritme. Dus hij haalde ze wel bij de selectie, maar hij stelde ze vrijwel niet op. Dus hij moest eigenlijk wel een beroep doen op de spelers uit Europa. En dat is eigenlijk goed uitgepakt. Ja. Bij de WK-kwalificatie hadden ze de pech dat ze tegen Canada moesten. Het is geen slechte elftal. Nee. Zeker geen slechte elftal. Ik kan me zo voorstellen, de politiek, dat speelt ook allemaal daardoorheen natuurlijk. Nationaal symbool en zo. En die zijn er graag bij als het goed gaat. Of zijn er minder graag bij als het niet goed gaat. Hoe verhoudt zich dat? Want er zijn zelfs verhalen tot aan wat biljetten in de kleedkamer, geloof ik, toch? Ja, dat is het verhaal van Brunswijk. Ik ben altijd een beetje voorzichtig om Brunswijk er ook vooral weer bij te halen. Want... Hij doet het Surinaamse voetbal niet altijd goed. Hij stopt heel veel geld in de veelvuldig landskampioen van de afgelopen 15 jaar, Intermungo Tapu. Dat is in het oosten van Suriname, daar komt hij zelf vandaan. Hij doet zeker goede dingen voor het voetbal, maar hij is ook wel eens het veld opgelopen met een pistool. Als hij het niet met de scheidsrechter eens was. Hij heeft een keer dollars uitgedeeld aan de tegenstander die van Inter had gewonnen met hele dikke cijfers, omdat hij daar zo groot respect voor had. Ja, dat is nou net niet de manier waarop je het voetbal moet promoten in Suriname, vind ik. Maar ja, politiek, die nationaliteitskwestie, dat heeft heel lang waar de politici dan van ja, we gaan het er proberen doorheen te krijgen. Maar dan luisteren ze weer naar de publieke opinie en dan krabbelen ze er meteen weer terug. Dus het ligt heel gevoelig. Ja, Dean Goré, die naam horen we veel, dus die was eigenlijk bezig met de wederopbouw van het Surinaamse elftal. Ik zeg was, want hij moest weg, hè? Waarom was dat? Hij moest weg. Ik ben er allemaal niet bij geweest, want bij die Gold Cup, dat was vorig jaar zomer, was het ook nog lastig om met de ploeg mee te reizen. Wat ik de afgelopen periode voor de Nations League wel gedaan heb. In de WK-kwalificatie wilde ik ook met ze mee. Goré is denk ik iets te veel... Ja, ik vind het moeilijk om dat te zeggen. In het boek kies ik er ook voor om dat andere mensen te laten vertellen. En daar heb ik ook goede bronnen voor. Het ging ook iets te veel om Dean Goré, is de indruk die ik krijg uit die gesprekken. En waarom heb jij er moeite mee om dat te zeggen? Nou ja, ik vind niet, zo heb ik mijn boek ook opgeschreven. Er zitten wel wat meer gevoelige dingen in. Het is geen... Het is een verslag van wat ik gezien en gehoord heb. Ja. En dan doet mijn mening er eigenlijk minder toe. Oké, dus wat heb jij gehoord? Ja, goeie. Ik heb gehoord dat Dean Goré te veel zijn eigen lijn volgde en te weinig overlegde met de bond. En dat er contacten zouden zijn geweest met drugsbaronnen, zoals ze daar genoemd worden. En dat die ook aanwezig zouden zijn geweest op een training. Of het waar is of niet, daar moet je ontzettend mee uitkijken. En, jij hebt er niks van gezien in ieder geval. Ik heb er niks van gezien, maar ik heb wel mensen gesproken die dat wel gezien hebben. Maar ik denk vooral dat Dean, en ik denk dat hij hartstikke goed was als coach. Dat hebben de spelers die onder hem gevoetbald hebben, zowel de lokale jongens. Daar heeft hij voortdurend mee doorgetraind in de coronaperiode. Zelfs op afstand deed hij dat dagelijks. En de spelers uit Europa, die liepen ook met hem weg. Maar ik denk dat hij te weinig, dat hij te veel zijn eigen lijn gevolgd heeft. Maar die wat jij spreekt, die invloeden van mensen die daar een beetje om zo'n elftal heen cirkelen, dat is overal ter wereld speelt dat. Dat speelt daar dus ook. Mensen die proberen invloed te krijgen ook via de coach? Of ja, via de coach, via de spelers, via de bond. ik heb wel eens de indruk dat er in het bestuur van het Surinaamse voetbalbond niet echt voetballiefhebbers zitten, maar dat het ook een manier is om via een positie in het bestuur een politieke invloed te krijgen. Om later wel in het parlement te komen of ambassadeur te worden. Het zijn allemaal eigen belangen, politieke belangen, financiële belangen. En dan moet je voorstellen, Paramaribo is een superkleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar. En een mooi voorbeeld is denk ik wel dat het zo in elkaar grijpt. De pogingen van Clarence Seedorf. Dat gaat een tijdje terug. Maar 2009. Dat heb ik ook, 2009. Hij heeft eerst geprobeerd om een fix bedrag beschikbaar te stellen aan de Surinaamse Voetbalbond. Van nou, weet je wat, we gaan het in het vervolg anders aanpakken. Professioneler, had fantastische plannen. Nou nee, zei de voetbalbond, dat kan niet, want we zijn een ledenvergadering. Als je invloed wil hebben, moet je via de democratische weg proberen om in het bestuur te komen. Dat heeft hij een jaar later geprobeerd. En toen zag je, en ook daar heb ik allerlei bronnen voor. Ja, dat klinkt heel geheimzinnig. Ja. Maar in Suriname moeten mensen, zeker binnen het voetbal, die moeten met elkaar verder. Binnen de club, binnen de bond, maar ook met hun eigen bedrijfjes of met hun eigen met hun familie die over en weer met elkaar te maken hebben. Seedorf had een fantastisch plan. Hij speelde toen nog voor AC Milan. Dat was een plan om binnen 3 jaar proefvoetbal in Suriname te introduceren. Hij zou het nationale ploeg in Europa op trainingskamp sturen. Geld zou er komen. En dat zou betekenen dat heel veel mensen die nu toch enige belangen hebben bij die bond, ja, die zouden ineens hun positie kwijtraken. En op het laatste moment zijn die mensen toch met, ja, tjuku, zeggen ze Suriname, dat is smeergeld. Ik weet dat dat gebeurd is. En dat is super jammer, maar ook wel weer verklaarbaar. Maar nu is sportief gezien is de boel dus aan het veranderen. Hè? Is de boel aan het groeien? Gaat het de goede kant op? Maar eigenlijk vertel je nu allemaal verhalen en signalen die jij opvangt van mensen die daar bezig zijn om hun eigen belangen te dienen, om hun eigen hachje te redden. Dat staat toch gewoon in de weg van dat eventuele WK? Ja, dat is ook zo. En in principe ben ik super optimistisch dat Suriname bij het volgende WK 2026 erbij is. Ook omdat er dan 48 landen meedoen. En omdat 3 van de landen die zich nu geplaatst hebben uit die zone, Mexico, Amerika en Canada, die zijn gastland. Ja. Dus komen er 3 extra plaatsen bij. Nou, het moet raar lopen, willen ze daar niet tussen zitten. Maar in een paar jaar tijd, dus 2019, 2022, kun je niet verwachten dat een bond ineens professioneel georganiseerd is en dat die eigen belangen zomaar weg zijn. Maar het kan wel, het moet ook gewoon gebeuren. En maar daar zou je bijna van denken, zo je verhaal horen, er moet bijna van buitenaf iemand komen die dat op de een of andere manier herstructureert of organiseert. Of zijn ze daar zelf toe wel in staat? Ja, zullen altijd die belangen door elkaar blijven spelen. Ja, maar dat zullen ze nog een zware dobber aan hebben. Er is altijd gedoe met bestuursverkiezingen. Die worden elke 4 jaar gehouden. Nou, die zijn na de parlementsverkiezingen hartstikke belangrijk, terwijl er maar ongeveer 50 mensen stemgerechtigd zijn. Dus een hele rare situatie. Maar het gaat wel veranderen. Want wat Dien Goree in gang heeft gezet, dat mensen toch zien van, hé, er zijn resultaten te halen. En op langere termijn, als Suriname zich plaatst voor zo'n klein land, het zou enorme economische voordelen kunnen bieden. Je hebt de president ook gesproken. Ja. Ziet hij dat ook? Ja, hij ziet het zeker. En hij is zelfs heel optimistisch. En hij propageert al sinds zijn aantreden het diaspora-beleid. Dus de gebruik maken van de Surinamers die buiten Suriname invloedrijke positie hebben, geld hebben, inzicht hebben. En die wil hij graag gaan inzetten voor de ontwikkeling van het land. En de voetballers en Surinaamse voetbalelftal zijn daar een prachtig voorbeeld van. Ten slotte, waar komt jouw fascinatie voor dit onderwerp? Want je weet er alles van, je zit er al heel lang mee. Hoe ben je erin terechtgekomen? Nou, dat komt door mijn vrouw. Zij maakte televisiedocumentaires voor de jeugd. Binnenkort komt zo'n prachtige film van haar uit trouwens. Maar zij is ooit voor het eerst naar Suriname gegaan en ze kwam laaiend enthousiast terug. Ik was wat voorzichtiger, wat aarzelender. Ik was net begonnen als freelancer, journalist. En toen ben ik er eenmaal naartoe gegaan en ik was eigenlijk meteen verkocht. En het voetbal is een hele mooie manier, mooie ingang om iets over die maatschappij te kunnen beschrijven. Ja. Het leuke is dat we eigenlijk allemaal ook mee kunnen helpen. Hè? En de coach kunnen adviseren voor, wat is het, 23 maart, zeg ik het goed, tegen Mexico. Ja. Dan speelt Suriname. En er is dus een site waar je zelf je eigen opstelling kan maken. Ja. En dan heb ik ook nog, dan moet je allemaal even uitleggen, Xavi Simons zojuist opgesteld. Ja. Oh, die heb jij opgesteld. Ja, dat is heel goed. Mijn Surinaam zelftal.nl. En dan kun je, dat hebben we eigenlijk vooral ook jouw gedaan. Jouw persoonlijk advies? Ja. Ja, dat is mijn advies aan Suriname nu. Okay. Ja, maar Noah Lang zit er ook tussen. Heb je die, ga je die ook opstellen of niet? Nou, ik spoor even op. Ja. Nee, het kan. De FIFA heeft die regel laatst veranderd. Ik denk niet dat Noah Lang en Xavi Simons er nu voor voelen om voor Suriname te gaan voetballen. Sean Kleimer. Maar het is een beetje een kip-ei kwestie. Dat zegt Stanley Menzo, die ook een jaar bondscoach is geweest. Van, eerst moet je goede prestaties hebben. En dan willen die internationals die nu in aanmerking zouden kunnen komen best overwegen om voor Suriname te spelen. Maar nu nog even niet. Maar met wat jij schetst, het beeld met de drie landen die organiseren, drie andere landen uit die regio. Dus deelname aan het WK vind jij een reële optie aan het volgende WK? Ja, absoluut. Ja. Dat is interessant. Ja. Nee, dat maar kan dan echt. Krijg je er ook een aantal spelers die denken, zo bedoel ik, die kip-ei-situatie zou dan toch om kunnen keren. Want dan denken mensen, kan ik aan een WK meedoen? Sean Kleiber haalt hier een WK niet. Nee, maar Sean Kleiber heeft tijdens de Gold Cup heeft hij ook meegedaan. Dus het zijn nu. Kijk, Goré is gaan selecteren uit spelers in Europa rond de 30. Dus de bekendste daarvan was Charon Cherry. Dit jaar Champions League gespeeld bij Haifa. Goeie voetballer nog steeds. Echt goede spelmaker. Geraldo Becker, spits, nu topscorer in de Bundesliga. Dan wordt hier dan meteen geroepen van laten we die eens oproepen voor Oranje. Nou nee, want hij heeft 5 interlands voor Suriname gespeeld. Dus dat is al de tweede categorie, want Becker is nu 27. Iemand als Dankerlui, ook 26 bij FC Groningen. En dan moet je langzaam maar zeker doorgaan selecteren naar de jeugd, de jong Ajax. Nou, dit jaar gaat de tweede helft van dit seizoen gaat er ongetwijfeld de Surinaamse speler doorbreken, weet ik zeker. Probeer hem warm te maken voor Suriname. Ja. En waarom zou je dan wachten op een telefoontje uit Zeist? Ja. Dat is nu nog geen optie, maar over een tijdje wel. Ja, 5-3-2 kun je ook nog hier selecteren. Ja, je mag, dus, ja, misschien moet Van Gaal hem even invullen. Die zit nu nee, die heeft wat tijd. Je mag je de strategie bepalen. Ja. Maar, als je het mij vraagt, moet Suriname altijd met vleugelspitsen spelen. Jij vindt het wel leuk, hè? Dat je eigenlijk een beetje invloed hebt. Ja. Nou goed, dat kan dus online. Maar jij bent er duidelijk over, Diederik. Suriname gaat naar het WK. En de weg daarnaartoe is dus te lezen in jouw boek. Suriname op weg naar het WK. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Wij gaan even weer naar Edwin Cornelissen van Sportgala. Want Edwin, we hebben weer ondertussen dat wij hier over het Surinaams voetbal zaten te praten. Zijn er weer prijzen uitgereikt. Talent Award geloof ik ook. Is ook tegenwoordig jaarlijks, hè? Ja, dat was een filmpje. Die was niet in de zaal aanwezig. Maar wel een WK junioren bij judo. Johanna van Lieshout is haar naam. Zij is dus het talent die het in de toekomst moet gaan doen. En we hebben de coach van het jaar gehad. 3 genomineerden waren er daar. Sarina Wiegman, dat was wel heel apart natuurlijk. Hè, als bondscoach van Engeland. Ja. Ze is ook momenteel in Engeland. Omdat daar een soort gelijk gala gaande is. Daar word je geloof ik personality of the year. Hè. Ik zag daar ook de rode loper. Nou, daar stond ze inderdaad te shine, Sarina Wiegman. Dus niet hier aanwezig in Amsterdam, maar wel daar. Ilko Meenhorst, de roeicoach. De architect van bijvoorbeeld de Gouden Dubbel 4 op de Olympische Spelen genomineerd. En Jeroen Otter, de succescoach van het shorttrack natuurlijk, met die gouden relay-medaille en al die medailles van Suzanne Schulting op de Spelen van Peking. Het was de voltooiing van zijn missie en hij mocht dat bekronen. Jeroen Otter met dat beeld van sportcoach van het jaar. Hij is het dus geworden en hij mocht zich melden vervolgens bij Herman van der Zand. Je zei in het filmpje, ik kan nu vredig sterven. En nu dan? Ja, nu kijk ik er anders op terug. Ik wil eigenlijk net als meneer Jansen toch nog wel een tijdje verder. Ja, snap ik. Wat voor woorden horen bij deze trofee? Ja, geweldig. Ik denk eerlijk gezegd dat dit ook daadwerkelijk een trofee is voor een heel team. En dat is niet alleen de rijders, maar voornamelijk ook de stafleden. We hebben in het afgelopen jaar met heel veel stafleden heel veel dingen moeten meemaken en verwerken. En misschien gaat hij ook wel als een soort wisseltrofee rond. En dan moet je over een paar jaar maar eens kijken waar die staat. Ja, dan kan ik me weer helemaal rotzoeken. Maar wat ga je er nu in eerste instantie mee doen? Nu hou ik hem even bij me. Goed zo. Gefeliciteerd, hartelijk gefeliciteerd. Dames en heren, Jeroen Otter, de coach van het jaar. right there if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. And oh, I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here. Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good. Sportgala, volle gang, de AFAS Live, Edwin Cornelissen. Het is tijd voor de sportmannen. Ja, het gaat hard inderdaad. Hebben we net de coach gehuldigd en dan is de sportman alweer aan de beurt. Drie genomineerden. Thomas Krol, de winnaar van Olympisch zilver op de 1500 en Olympisch goud op de 1000 meter. Eindelijk Olympisch succes dus voor hem. Harry Lafrijze, de koning van de wielerbaan. Voor de derde keer op rij werd hij wereldkampioen op de keirin. Voor de vierde keer op rij wereldkampioen op de sprint. En hij won ook nog eens een keertje het zilver met het team. En dan had je natuurlijk Max Verstappen, die zijn tweede wereldtitel op rij won met de 15 van de 22 races die hij won. Ook Zandvoort natuurlijk. Hij was al twee keer eerder sportman van het jaar. En hoe liep het dan vandaag af? Het was Max Verstappen die, ja, ik zou haast zeggen, natuurlijk de titel pakte. En niet aanwezig is in de zaal. Want dit soort gala's laat hij aan zich voorbij gaan. Betekent dat zijn zus Victoria, what's in the name, dat die wel het podium mocht betreden om het beeldje in ontvangst te nemen. Max Verstappen dus opnieuw de sportman van het jaar voor de derde keer in zijn carrière. Ik zag toch een licht teleurgestelde blik bij Thomas Krol en Harry Lafrijze. Maar het is onze Formule 1 coureur die opnieuw de sportman van het jaar is. Dankjewel. Dan gaan we naar iets heel anders. Want Oranje International Vivianne Miedema, die heeft vervelende dagen achter de rug. Vorige week raakte ze geblesseerd tijdens een Champions League wedstrijd met haar club Arsenal. En maandag kwam uit waar zij zelf al zo voor vreesde, namelijk dat ze een gescheurde kruisband heeft. Vanavond was ze wel aanwezig bij het Engelse sportgala. En verslaggever Suzanne Morren vroeg haar op de rode loper naar haar herstelperiode. Het gaat gewoon heel lang duren. Ik word als het goed is begin januari geopereerd. En van daaruit zullen het kleine stapjes zijn. En hoop ik aan het begin van het seizoen volgend jaar weer fit te zijn. Ja, dus het WK? Nee, het is niet realistisch. Kijk, tuurlijk zou ik heel graag naar het WK willen. En bij de meiden erbij kunnen zijn. Maar weet je, ik hoop dat ik nog een aantal jaren door mag voetballen hierna. En het brengt gewoon zo'n groot risico met zich mee. Kijk, als er een wonder gebeurt, dan sta ik er misschien. Maar ik ga er niet vanuit. Toch nog één vraag even over het drukke speelschema, want daar had je vorige maand, luidde je daar zelf al de noodklok voor. Is jouw blessure daar het gevolg van? Het is moeilijk te zeggen natuurlijk, maar ik denk wel dat het genoeg zegt dat als je kijkt naar de top 20 speelsters van de afgelopen jaren, dat vijf meiden de kruisband nu hebben afgescheurd. Dat je het steeds meer ziet, dat het eigenlijk overal op elk veld op dit moment kan gebeuren. En volgens mij moeten we wel echt rekening houden met nog meer grote blessures aan het begin van het jaar. En daar moeten we iets mee doen. De speelkalender moet aangepast worden. Dat moet natuurlijk van bovenaf komen, FIFA, UEFA. Maar ook alle bonden moeten samenkomen. Want uiteindelijk wil je je beste spelers op het veld hebben staan. En dat is gewoon nu niet het geval. Wat zou jouw oplossing zijn? Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende oplossingen bedenkbaar. Uiteindelijk op dit moment is het alleen maar oké, we gaan meer wedstrijden spelen, want er komt meer geld binnen. En het gaat om entertainment, maar uiteindelijk niet om de gezondheid van speelsters. En volgens mij is het daarom juist van belang dat de grote bonden, FIFA, UEFA, bij elkaar komen en zeggen, dit gaat de speelkalender worden. En er komt een soort maximaal aantal wedstrijden in te staan. En als je kijkt naar wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, vorig jaar meer dan 50 wedstrijden gespeeld, het jaar daarvoor ook iets meer dan 50 gespeeld. En wij komen af van een seizoen met 25, 30 wedstrijden. En de stap omhoog is gewoon veel te groot geweest. Ja, dan wordt het vanavond met je knie omhoog kijken. Of hoe ga je dat doen? Ja, knie omhoog en Beth natuurlijk ook. En dan hoop ik dat we in ieder geval een prijs mee naar huis nemen vanavond. Ja, want Beth is Beth Mead, haar vriendin. En die maakt in Engeland kans op de prijs Sports Personality of the Year. Edwin Cornelissen volgt voor ons het Sportgala. Veel awards al uitgereikt. Sportvrouw van het jaar volgt zometeen. Je vertelde het eerder vanavond al. Het is een andere opzet dan de afgelopen jaren bij dat Sportgala. Wat voor avond is het tot nu toe? Ja, het is vooral ook een heel inhoudelijke avond. Het komt met name ook door die drie pensionado's, zeg ik maar met respect, die aan tafel zitten. En die vertellen ook over hun leven na de sport. En ook over hoe zij de sport in retrospectief hebben ervaren. Het is goed om dat te horen, hoe zij dat allemaal beleefd hebben. En ook hoe zij tegen de huidige generatie sporters aankijken. Dus het wordt allemaal wat meer stof tot gesprek, zo aan zo'n tafel. En dat is denk ik wel een verschil met de gala's oude stijl, toen het toch vooral ook heel veel show was. En het wordt daardoor ook wat inhoudelijk. Dus dat valt me wel op, ja. En wat vertellen die oudere sporters ten opzichte van de nieuwe sporters, Edwin? Nou ja, je hoort sowieso een beetje hun eigen geschiedenis. Hè? Dat de een wat meer vrede heeft met zijn afscheid dan de ander. Dat de een het al wat verder achter zich heeft gelaten dan de ander. De lessen die zij hebben meegenomen uit de sport. En ja, wat ze dan wel en niet herkennen natuurlijk. Maar het gaat ook vooral om hun eigen ervaringen, hoor. Het ging daarnet bijvoorbeeld ook om de coaches en wat ze geleerd hebben van die coaches. Zag ik bijvoorbeeld een Ranomi Kromowidjojo, die vertelt wat een enorme invloed Jaco Verharen op haar gehad heeft. En ja, hoeveel meer hij haar geleerd heeft dan alleen maar het zwemtechnische. Dus echt het leven als topsporter. Dus dat vertellen zij zo vanuit hun eigen ervaring. En ja, ze kunnen het toch weer met enige afstand inmiddels aanschouwen. Omdat ze inmiddels zijn gestopt. Inderdaad, we hebben nog één categorie te gaan. Dat is de sportvrouw van het jaar. Dat wordt nog wel een hele interessante, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt Suzanne Schulting. Ja, die won zo'n beetje alles wat je maar kon winnen op de Spelen. Hè. Ze won goud, zilver en brons op de individuele afstanden. En relay goud. Dus je zou zeggen, dan ben je groots in het mondiale shorttrack. Maar dan heb je ook Irene Schouten. De koningin van de lange baan met haar gouden medailles op de 3000 en de 5000 meter en de massastart. En wat te denken van Annemiek van Vleuten. Weer een heel andere categorie natuurlijk, maar dat was toch wel een heroïsch verhaal met die gebroken elleboog en dat toch wereldkampioen worden. Dus misschien mag je wel zeggen dat dat de apotheose van deze avond wordt. De climax, misschien wel de minst makkelijk voorspelbare titel, die van sportvrouw van het jaar, die zo duidelijk uitgereikt gaat worden door Ruud Gullit. Kijk, dat zo meteen. Blijf aan toestel, dan weet u het. Ja, en zometeen ook Natalia Malanova bij ons in de studio over het Oekraïense kerstfeest dat eraan komt. Tot zo. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ja, ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Vanavond in Close-up een documentaire over de Chinees-Franse schilder Chu Te-Chun, wiens lumineuze, kleurrijke werk doet denken aan calligrafie. Close-up, vanavond rond 11:30 op NPO 2. Het probleem? Tja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. NPO Radio 1. Tien uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Een 33-jarige man die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor de zogeheten Beuningse vergismoord heeft zijn enkel band doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij mocht de uitspraak in vrijheid afwachten en had zich vandaag moeten melden. Hij staat inmiddels internationaal gesignaleerd. Omroep Ongehoord Nederland moet voorlopig elke twee maanden rapporteren hoe de aanbevelingen van de NPO-ombudsman uit het rapport in juni worden uitgevoerd. Dat meldt het ANP. Over de uitzendingen van de omroep kwamen het afgelopen jaar honderden klachten binnen bij de ombudsman. Die constateerde al tweemaal dat Ongehoord zich schuldig maakte aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie zonder die te corrigeren. De eerste rapportage van Ongehoord Nederland moet voor 31 december binnen zijn bij de NPO. Wil Ongehoord op 31 januari weer met uitzendingen kunnen beginnen. Het stadsbestuur van Vlissingen wil in coffeeshops de verkoop van softdrugs aan buitenlanders toestaan. Dat zou betekenen dat weer een gemeente afscheid neemt van het zogeheten ingezetene criterium bij de Rijksoverheid, waarbij alleen softdrugs kan worden verkocht aan Nederlanders. Vlissingen hield een proef waarbij buitenlandse kopers weer terecht konden in die coffeeshops. De overlast op straat nam af. De gemeente Enschede stelt een onderzoek in naar mogelijke onveilige bedrijfscultuur binnen de gemeentelijke organisatie. Volgens verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg zijn er signalen binnengekomen dat medewerkers zich niet altijd goed voelen. Volgens RTV Oost zou de gemeente dit al anderhalf jaar weten, maar werd er niet ingegrepen. Tijdens het jaarlijkse sportgala in Amsterdam is shorttrackcoach Jeroen Otter uitgeroepen tot coach van het jaar 2022. De estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. En de prijs voor de beste Paralympische atleet ging naar rolstoeltennister Diede de Groot. Het weer. Vanavond is het nog droog, maar vannacht regen, vooral in het midden en zuiden, plaatselijk 10 tot 20 mm. Het wordt circa 7 graden. Morgen wisselvallig, met van tijd tot tijd regen en maxima rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Karo NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO+. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO+. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Welkom terug bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken met dat sportgala wat nog in volle gang is. Een aantal prijzen zijn uitgedeeld, maar van ons heeft u nog de sportvrouw van het jaar te goed. Verder is hier de tafel gedekt, ligt een mooi kleed, ja, met een kaarsje en ook eten. We gaan kerst vieren op zijn Oekraïens. Natalia Malanova die vertelt ons hoe dat gaat. Maar eerst gaan wij naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Judoka Kim Polling heeft bij de World Masters in Jeruzalem naast het brons gegrepen. Ze verloor in de klasse tot 70 kilogram van Lara Cetko uit Kroatië. En bij dit prestigieuze eindejaarstoernooi mogen per gewichtsklasse alleen de beste 36 judoka's van de ranking aan meedoen. Jessica Torni, moet ik goed zeggen, is de nieuwe hoofdtrainer van de voetbalsters van Feyenoord. De 42-jarige Torni volgt in januari de ontslagen Danny Mulder op en moet daardoor afscheid nemen van haar baan als assistent bondscoach van Oranje en mist dus ook het WK volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De voetbalsters van Olympique Lyonnais hebben zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Met onder meer Damaris Eguerola en Danielle van der Donk speelde de Franse ploeg met 0-0 gelijk tegen het Juventus van Linette Berestein. Hierdoor wordt Olympique Lyonnais tweede in groep C achter Arsenal, dat vanavond met 9-1 won van FC Zürich. En Lionel Messi blijft na dit seizoen zeker nog een jaar in Parijs bij Paris Saint-Germain, meldt de krant Le Parisien. De 35-jarige Argentijn zou tijdens het gewonnen WK in Qatar een akkoord hebben bereikt over een langer verblijf in Parijs. Beide partijen hebben nog niet gereageerd op het bericht. En bij datzelfde PSG heeft Kylian Mbappé de training alweer hervat. De Fransman is 3 dagen na de verloren WK-finale teruggekeerd op het trainingscomplex van de Parijzenaren. IOC-voorzitter Thomas Bach maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor de toekomst van de Olympische Winterspelen. Volgens de Duitsers zal in 2050 van de oorspronkelijke wintersportgebieden in Europa 50-60% zijn verdwenen. Bach noemt het een alarmerende situatie. Ook klimaatwetenschapper Mark Oels vreest dat wintersportgebieden het steeds moeilijker gaan krijgen. The warmer, the progressing man-made warming leads simply to the fact that the energy and water that you need to prepare and to plan these events in future will increase. Ja, hoe warmer het wordt is allemaal heel logisch. Hè? Hoe meer water en energie er nodig is, bijvoorbeeld ook om zelfs dan kunstsneeuw te maken tegen die tijd, zegt de klimaatwetenschap. Darter Martijn Kleermaker heeft de tweede ronde van het WK in Londen bereikt. De 31-jarige Nederlander was met 3-0 te sterk voor de Chinees Xi Cheng Han. Straks komt Michael van Gerwen nog in actie. De ronde van Frankrijk, goed opletten, want die start in Italië in 2024. De ronde van Frankrijk start definitief in Italië. In Florence is de eerste keer dat de Tour in Italië begint. De eerste etappe gaat van Florence op 29 juni naar Rimini. Zometeen meer over het Nederlandse sportgala. Maar bij het Engelse sportgala zijn ook prijzen verdeeld. Sarina Wiegman won in Nederland geen prijs voor beste coach. Dat werd ze wel in Engeland. En ze pakte met de Engelse voetbalsters ook nog de titel voor team van het jaar. Beth Mead, de vriendin van Vivianne Miedema, waar we het eerder over hadden, werd Sport Personality of the Year. Dan gaan we nog een keer naar het sportgala, Edwin Cornelissen. Want er is één uitreiking, die is volgens mij net achter de rug, die we nog te goed hebben. En dat is die hele spannende, want je noemde al de kandidaten voor het nieuws. Ja, zeg het maar, hè, 3 zulke super. En dan was Bol er nog niet bij, bijvoorbeeld. Hier was wat over te doen. Maar er moest uiteindelijk toch één winnen, hè? Er moest er één winnen en dat is dan voor 50% aan de vakjury en voor 50% aan de collega's, sporters die hun stem mogen uitbrengen. En de keuze is dan uiteindelijk toch gevallen op de koningin van de lange baan tijdens de Spelen van Peking, op Irene Schouten. En zij mocht zich met die award in de hand melden bij Herman van der Zandt. Had je dat gedacht met die geweldige tegenstand die je had voor deze verkiezing? Nou, ik dacht ik ga hier gewoon heen en ik zie het wel, omdat ja, wat zij hebben bereikt is natuurlijk ook niet normaal. En ja, gewoon hele eer. Wat is dit voor jaar voor jou? Een gouden jaar, met alles. En dit is het toetje. Wil je nog iemand bedanken, iets zeggen? Nou ja, eigenlijk heel veel. Nee, je mag niet heel lang, hoor. Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat ik heel blij ben met de route naartoe die ik heb genomen. Samen met mijn coaches. Ik denk dat voor de Olympisch goud heeft denk ik 90% tegen mij gezegd van Irene, je moet het anders gaan doen. Maar ik geloofde erin, samen met mijn 2 coaches. En ja, daarmee heb ik wel 3 goud behaald. Hij is heel zwaar. Waar ga je hem neerzetten thuis? Dat weet ik nog niet. Moet ik nog bedenken. Denk er rustig over na. Sportvrouw van het jaar, Irene Schouten! En Edwin Cornelissen die blijft daar uiteraard nog even. Het gaat met een aantal sporters in gesprek en dat horen we later dit uur nog. Nu miljoenen mensen op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne, krijgt kerst een wel heel bijzondere betekenis. Want waar vier je het dan? En is het nog een feest van de hoop na zoveel ellende? Natalia Malanova, een Oekraïense die al langer in Nederland woont, wil haar landgenoten toch een mooie kerst bezorgen en gaat het voluit vieren. Vanavond al een klein beetje hier bij ons. Fijn dat je er bent, Natalia. En je hebt van alles meegenomen. We noemden het al even. Daar moet je ons vooral veel over uitleggen. 17 jaar woon jij in Nederland, hè? Ja, dat klopt. Goedenavond. 17 jaar. Ik ben getrouwd met een Nederlander en ik heb 2 kindjes. Dus ik ben behoorlijk ingeburgerd en geworteld hier. Ja, en 17 jaar dus in Nederland. 7 jaar geleden is in Rijswijk een Oekraïense parochie ontstaan. Klopt. Na het begin van de oorlog, en dat is dan meer dan 8 jaar geleden, zijn Oekraïners in het buitenland zich gaan verzamelen. En ze zochten elkaar op. En een kerk is een van de manieren om bij elkaar te komen. En op die manier is de kerk gekomen. En met de kerk heb ik daar met een aantal Oekraïners een vokaal groepje begonnen. Dus ja, we zingen samen Oekraïense liederen. En En daardoor proberen we dicht te blijven bij Oekraïnse roots. En jij zegt de kerk, want ja, we hebben meerdere kerken overal in de wereld. Is bij Oekraïners, als je zegt de kerk, weet iedereen wat je bedoelt? Nou, ik zou zeggen 90%, ja. Misschien 85%, er zijn christenen. En daar zijn wat andere religies natuurlijk in Oekraïne. Maar de meeste gaan naar de kerk, als christelijke kerk. En dan of het is orthodox, of Rooms, of Grieks-Katholiek. Verschillen zijn niet zo groot, vind ik zelf. Ja. Maar je zegt, die behoefte ontstond eigenlijk toen de oorlog begon. Waarom is die behoefte er dan? Waarom vonden jullie dat zo belangrijk? Je hebt toch een steun aan elkaar nodig. Je zoekt elkaar op. En de kerk, de religie speelt nog steeds veel grotere rol in Oekraïne dan een kerk in Nederland. Ik denk dat hier 100 jaar geleden was net zo heftig als daar. In die zin dat men toch naar de kerk kwam. En op die manier zochten we wat wij gewend waren. Je komt bij elkaar en dan heb je gebed natuurlijk, maar daarna praat je met elkaar. En dan deel je je zorgen of deel je je geluksmomenten mee. Dus dat is een mooie plek. Want de uitbraak van de oorlog die kwam voor veel mensen als een totale verrassing. Voor jou ook en voor jullie. Zeker in die intensiviteit waarmee het allemaal is gebeurd, is gewoon niet te bevatten. En nog steeds niet. Het is een soort een vreselijke droom. En met kerst, u zei het zelf, kerst is een feest van hoop, van nieuw begin. En dan hopen we heel erg dat mensen die het kwaad verrichten, tot de inzicht komen om toch iets anders erover na te denken en daarmee te stoppen. Ja, want je woont dus hier al een hele tijd, maar je moeder zit nog daar, hè? Ja, mijn moeder is in september teruggegaan. Ze was een tijdje in Nederland, maar ze vond het toch lastig. De taal is lastig. De taal leren op het moment dat jij niet begrijpt waarom je opeens in een andere land zit, die motivatie is er gewoon niet echt. En je wil gewoon terug. Je hebt je eigen hele leven iets opgebouwd. Je moet het nieuw nadenken. Je hebt alles in Nederland. Dan op één moment heb je niks meer. En dan ben je dakloos. Ja. En dan een stap maken om te integreren, dat is maar voor niet velen weggelegd. Je snapt het wel dat ze die kant weer op wilden. Ja. Absoluut. En wat kunnen jullie betekenen als familie voor elkaar op deze afstand, in deze situatie? Nou ja, dat is vooral veel bellen met elkaar. En als het internetbereik er is. elektriciteit er doet. Maar verder heel weinig. Dan deel je wat doe je allemaal zo. En wat ik nog steeds bijzonder vind. Mensen in Oekraïne nu, die hebben meer kracht dan, vind ik, Oekraïners in Nederland. Ze gaan naar hun werk, ze gaan naar hun studie. Op het moment dat de luchtalarm is, verstoppen ze zich dan. Maar ze leven gewoon door, hè. Ze hebben geen tijd om depressief te worden of zeggen van, ik heb even niet zoveel zin in. Ja. En dat vind ik heel mooi daaraan. Dat resilience, weerstand, daar ben ik trots op, zeker. Ja, en ook de kerstvieringen, heel veel gaan er gewoon door, hè? En die gaan gewoon door. En ik kom uit Lviv. In Lviv heb je een traditie van elk jaar een grote kerstconcert, waarbij heel veel koren van verschillende regio's van Oekraïne bij elkaar komen. En dan wordt 2 weken lang elke dag kerstliederen worden gezongen. En dan moet je zo zien, je hebt een koor voor je, koor links, koor rechts, koor achter je. Dolby Digital Surround System of zoiets. Ja, ja. En dan krijg je dat gevoel van saamhorigheid, Twee weken lang. Ik ken een aantal zakenmensen die dan naar Oekraïne reisden. Die noemen dat Oekraïnse Ramadan. Omdat ze kunnen 3 weken niemand bereiken. Want is vasten ook voor de kerst? Absoluut, ja. Absoluut. Dus voor de kerst heb je een maand van vast. En sommigen houden zich er heel streng aan. De meeste in mijn familie, we deden vooral de laatste week wel heel streng mee. In die zin, je at geen vlees. Maar verder. Ja, want dat is dan wat veel mensen doen. En die eten dan groenten om het lichaam te reinigen in de tijd voor kerst. Juist. Ja. En dat is ook een moment om na te denken, terug te blikken op het jaar. Ja, absoluut. Het is dus een moment van het schoonmaken van je huis, schoonmaken van je lichaam. Dat je naartoe loopt. Denk van, zometeen is er kerstmis. Dat is het nieuw begin en dan ben ik klaar voor. Hm. En nou zien we hier dat veel mensen die niet geloven wel kerst. Kerst heeft altijd nog wel iets extra's. Is dat bij jullie ook zo? Of zeg je nou, maar de geloofsbeleving is natuurlijk veel sterker gemiddeld. Maar is bij kerst nog wel even dat iedereen erbij komt? Ja, het is net als in Nederland en Oekraïne. Kerst is een familiefeest. Je komt bij elkaar, je gaat met elkaar samen eten. Daar zit geen verschil in. En inderdaad, kerk is voor sommigen speelt de rol. Ook in Oekraïne, voor sommigen ook weer niet. Ook met oorlog, voor velen is het geloof van, ja, waarom gebeurt het mij? Hè? Dus het is wel een religieus feest, maar toch is een feest voor familie om bij elkaar te komen. Ja. En dan een gezellig samen eten. Ja, op dat eten komen we zo, maar als je dan nu dus in die periode zit, ik bedoel, jij zit daar ook in, dat terugblikken op het jaar, je ziel weer reinigen, zoals je net zei. Wat zijn dan dingen waar jij mee bezig bent, waar jij aan denkt? Nou, vooral, er zijn vooral reflecties van hoe leef ik mijn leven? En hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe gedraag ik me op mijn werk? Hoe gedraag ik me met mijn vrienden en dierbaren? Dat zijn dit soort type reflecties. En dan heb ik altijd kijk ik altijd aan wat gebeurt nu in Oekraïne. En dan denk ik op het moment dat ik dan verdrietig ben, of even depri, denk ik van zo, zij kunnen het wel door al die omstandigheden gewoon zich doorwikkelen. En dan, ja, dat geeft me een goed gevoel. En dan, dus ook in deze week denk ik daar ook heel veel na. Ja. Die kerst bij jullie is van oudsher, dat is 7 januari. Nou, niet helemaal. Of niet? Nou, niet helemaal. Nee? Nee, dat heeft te maken met er zijn twee kalenders. Gregoriaans en Juliaans. Juliaans is gesticht door Julius Caesar, heel lang geleden. En op een gegeven moment, ergens in de 16e eeuw, kwam de Gregoriaanse kalender. En dat zijn, nou ja, versies, hoe moet je de tijd tellen? En tot begin 20e eeuw vierde men in Oekraïne op 25 december kerst. Net als in Nederland. Okay. Maar daarna met het komst van Lenin, Stalin, de hele Sovjet-Unie en het verbied op naar de kerk gaan, verbied van religie, verbied van kerstmis. Kerstbomen werden verboden ook nog. Daarna werd het omgeswitcht naar 7e, omdat het een Russische orthodoxe kerk viert dat ook op de 7e. En zo ben ik ook opgegroeid, maar sinds vorig jaar zijn we overgegaan naar 25e en dit jaar vieren we gewoon op de 25e. Ja. En ik denk de hele gebeurtenis gaat iedereen dwingen om op die 25e te gaan. Afstand nemen van die Russische traditie. Klopt, ja. Klopt. Oké, dan hebben we dus die parochie in Rijswijk, waar jij onderdeel van bent, actief ook, hè, want je zit dus in het koor. Daar is dan ook een viering. En we gaan even luisteren naar een Oekraïens koorlied dat jullie daar ook zingen. Wat horen we? Wat is dit voor lied? Nou, het is een onderdeel van de liturgie. En het is een onderdeel van het. Het is niet de koor waar ik dirigeer, waar ik in zing, maar de koor in Lviv hoor ik nu. Okay. En dat is een mooie lied van een. Van de wensen van de in de hoge. Lijkt een beetje Hosanna in de hoge. Wensen van de vreugde en mooie jaar. Maar dat is toch krachtig dat dus te midden van de oorlog dit zometeen op 25 december door zoveel mensen wordt gezongen? Ja. Dat maakt het ook heel mooi. Dat geeft kracht. Ja. Hey, je wil er eigenlijk niet doorheen praten. Ik snap het wel. Ik moest denken, het is een sportprogramma. Hè. Mijn man is trouwens een enorme fan van. Hij balt dat ik hier zit, niet hij. Maar Shevchenko kennen jullie. Maar niet de voetballer. Wel de dichter, een soort Rembrandt van Gogh van Oekraïne. Die had een hele mooie gedicht geschreven. Hij zei van, je moet vreemde dingen leren, maar je moet je eigen ook niet vergeten. Dus ik leer Nederlands, maar ik blijf Oekraïense liederen zingen. Omdat dat maakt je sterker. En zeker in Nederland met al die culturen is het gewoon iets wat Nederland heel mooi maakt. Ja. Dus ik zou zeggen, Nederlanders, doe ook meer van de klompen dansen en andere tradities opwekken weer. Dat moet gewoon kunnen, dat is leuk. Ja. Tom, pak jij dat op? Ja, dat pak ik op, de klompen dans. Jullie gaan dat in Rijswijk doen. En komen, dat is een eigen parochie langzamerhand geworden. Of komen daar ook nu allerlei mensen uit andere delen van Nederland naar jullie toe? Ja, dat is een soort thuishaven geworden voor ons. Het is een heilige Bonifatiusparochie, inderdaad in Rijswijk. En daar hebben we elke zondag mis in het Oekraïens, om 5:00 s'avonds. Daar is iedereen voor welkom. En dan 29 januari gaan we daar een grote concert nabootsen, zoals in Lviv, zoals we dan voor corona en dan nu na corona proberen weer te doen, waarbij andere koren van die Oekraïens zingen in Nederland naar ons toe komen. En ook kindjes bijvoorbeeld die nu verplaatst zijn door de oorlog, die iets ooit met muziek deden, die komen daar ook optreden. Dus op die manier proberen we zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en de kerstsfeer toch wel te geven. Mooi. Denk je dat het dit jaar extra emotioneel zal zijn? Oh, zeker, zeker. Ja, kijk, we zitten hier, dan hebben we eten en we zitten met z'n drieën. En daar heb je toch wel gezinnen die dan of een man of een broer of een zoon niet bij hebben. En hopelijk is die nog in het leven. Zo niet, dat brandt dat kaarsje ook voor diegenen die er niet meer bij ons zijn. Ja, dat is heftig. Dat is een heel andere belevenis van kerst als een gezellige familiefeest. Zie je er dan tegenop? Of kijk je er juist extra naar uit om die reden? Ja, kerstmis is belangrijk. En dat is een soort van ritme of stabiliteit. Dingen die zich herhalen, wel noodzakelijk zijn om door te kunnen. Het feit dat wij kerstmis vieren betekent, oké, het is weer een nieuw jaar, een nieuw begin. Nieuwe kracht, nieuwe moed, nieuwe hoop. We gaan ervoor. Dus daar kijk ik naar uit. Ja. We hebben nog een ander mooi lied wat we willen laten horen. En dat willen we ook even nu. Wat horen we hier? Wat is hier zo speciaal aan? Nou, het is een lied die niet tijdens de kerstmis wordt gezongen, maar een paar weken daarna. Dat is dan moment van Jezus wordt gedoopt. Ja. En dat is een kerstdooplied. Dat Maria ging Jezus in het bad leggen. Letterlijk wordt het vertaald. En wat mooi aan de lied is, dat zijn hele oude liederen wat er nu worden gezongen. Die worden in verschillende dorpen verzameld, op de koormuziek gelegd en weer met de mensen gedeeld. Kijk, waar ik vandaan kom, Lviv heeft toch best wel grote kersttraditie. En die heeft wat minder ondergeleden onder de Russische invasies in al die jaren. Mensen in het oosten hebben minder kerstliederen gehoord of meegemaakt. Dus ik vind het juist mooi dat wij dat blijven doen. En ook overal ter wereld blijven kerstliedjes zingen. Ja. Die kerstliedjes, dat herken ik wel. Hè? Dat je samen zingt. Ik ben ook opgegroeid in de kerk. Maar nu is er ook een verhaal van jouw opa, volgens mij, die hooi onder de tafel gooide vroeger. Ja, dat klopt. Dat is een kant van kerst die ik dan zelf niet echt ken. Nee, dat is heel gezellig. Het is, wij vieren kerst op de kerstdag zelf natuurlijk, maar vooral ook de avond van tevoren. En ik heb hele mooie jeugdherinneringen. We gingen dus altijd naar mijn grootouders, opa, oma. En ze hadden een kleine boerderij. En s'avonds de hele dag bezig met voorbereidingen, schoonmaken. En op het moment dat de eerste ster in de hemel verscheen, mochten we aan tafel. En dan gingen we eerst de tafel laten leggen. Knoflook onder elke hoek van de tafel tegen slechte geesten. Hooi onder de tafel laken en hooi onder de tafel. Ja. En dat is een teken van een welvaart. Hooi heeft te maken met een oogst, zaaien. Hè? Dus dat is een stukje van warmte. En dan gingen we als kinderen ook een kipgeluiden maken onder de tafel. Van kok, dit soort dingen. En dan dat gaf ook het... het was een soort van een voorspoed. Zodat wij ook goede kippen enzovoorts krijgen. En dat was heel mooi. En we begonnen altijd... je krijgt 12 gerechten aan tafel. Waren allemaal vast gerechten. Dus dan vis, koetja, wat hier ook heb meegenomen. Oliebollen, dat eten we dus niet met nieuwjaar, maar met kerst. En eet je dat nadat je naar de mis geweest bent met elkaar? Nee, voor. Daarvoor? Daarvoor, okay. Ja. Dus kerstavond. En naar de mis gaan we heel vroeg in de ochtend. Ja, dus niet 's avonds, maar 6:00, 7:00. In de ochtend was het vroeg. En dan gaan we de zondag, gaan we dus ook om 6:00 beginnen. We aanstaande zondag in de Bonifaciusparochie. Dus voor de vroege vogels, kom mee naar de kerst. Maar ja, wij willen nog even weten, want dit is dus... Je hebt prachtig Oekraïns kleed meegenomen. Ben je ook als kerst gekleed nu? Nee, het is geen kerstverhaal, kerstmakpak. Nee, het is een Oekraïnse traditionele klederdracht. Begrijp ik, maar doet ieder dat rond die kersttafel? Ik doe dat elke keer als ik naar buiten kom en iets met Oekraïne te maken heb. En dat doen we ook als ensemble. De shirt is geborduurd door mijn moeder. Dus hand geborduurd. En een jekje is van mijn overgrootmoeder. Okay. Die is 100 jaar oud zo'n beetje. Het was haar huwelijksjekje. Dus hier zit heel veel betekenis in. Weet je, zit heel veel betekenis bij, ja. En wat heb je precies meegenomen? Ja, ik wil even proeven, mag dat? Tuurlijk. Heb je dit zelf gemaakt? Ik heb het zelf gemaakt vanochtend, ja. Speciaal voor jullie. Je moet altijd beginnen met kutja. Dat is dan traditioneel gerecht. Okay. En mijn opa gaf dat altijd iedereen. Zit in een klein kommetje? Ja, dat is dus... Tom, voor jou. Dus hier neem je een hapje van? Ja, je kan alles opeten. Alles, ja. Is het een soort soep of zo? Waar kun je het mee vergelijken, even voor de luisteraar? Nou, het is een superfoods, muesli-bar, maar dan in zachte vorm. Oh ja. Zou ik zeggen. Okay. Tom heeft het al op. Ze zitten honing, maanzaad, tarwe... Volgens mij ook heel gezond. Heel gezond. Ja. En walnoten erin. Ja, dus ja, moeslibar, superfoods. Ja. En, dat is de volgorde. Als eerste eet je kutja op. Ja. En daarna ga je door met al die andere gerechten. En hoeveel waren het er nou, zei je? 12. Dus het is best wel een lange... Ja, maar er zijn geen 12 gangen, het 12 gerechten. Dus uiteindelijk zijn kleinere hapjes. En je hebt vis, je hebt warenneke, wat warmere hapjes, holoptie. En wat salades. En dat doen we nu niet, maar wat drink je daarbij? Heeft ook mijn interesse. Ja, zeker. Nou, geen alcohol dus, maar oezwaar. Oezwaar is een sap van gedroogde peren en appels. Dat is een van de 12 gerechten. En wat is dat? Er staat hier nog iets te midden van de studio. Het is een broertje of een zusje van de oliebol, zou ik zeggen. Het heet groestek. En dat heb ik vooral in Lviv vaak met kerst gegeten. Lijkt een beetje op oliebol. Ik zou zeggen, dat is toe. Ja, mag ik het? Zeker, en het kraakt ook een beetje. Dus ik zou het Nederlands als krakeling vertalen. Het lijkt ook wel een beetje op een krakeling inderdaad, qua vorm. Ja, het is langwerpig, gedraaid. Ik kom hem zo ook nog proeven hoor. Maar lekker. Even nu naar de omstandigheden in Oekraïne en kerst in Oekraïne. Want gaan mensen zo goed en zo kwaad als het gaat toch die kerst heel erg vieren met elkaar? Nou, ik denk kaars zal sowieso op tafel branden. Misschien door de reden dat er geen elektriciteit zit. misschien toch wel door de reden dat het kerst bij de kerst kaars altijd bij hoort. Ik denk niet dat het heel uitgebreid zal zijn qua eten. Maar ik denk dat men zeker kerstliedjes gaat zingen. En de bijeenkomst, mensen gaan wel bij elkaar komen. Want dat heeft een extra functie natuurlijk. Ja, ik denk dat men gaat toch proberen elkaar op te zoeken. En wat je hebt gezien de laatste afgelopen maanden. Men gaat toch vaak ook concertjes in een metro ondergronds doen. En ik denk dat... Ik zag ook laatst in Kharkiv, wat niet zo lang geleden werd bezet. Weer iets voor kinderen wordt georganiseerd. Dus mooi zeg. Het gaat gewoon door. Ja. Nog even voor de mensen die denken, nou, ik wil dat misschien wel meemaken. Eerste kerstdag, 6 uur in de ochtend, hè? Dat dus wel. Ja, het is 6 uur in de ochtend, aanstaande zondag, ja. En 7 uur begint de mis. 6 uur een soort voormis, ochtendmis. En ik heb dus vokalensemble Cervone Corali, Rode Koralen. Zo heten wij. Wij begeleiden die mis. En we zingen ook vrijdag bij Royal Christmas Fair in Den Haag. En 29 januari, dat wordt ook heel groot, om 3 uur. Ook in Rijswijk zijn jullie van harte uitgenodigd om daarbij te komen luisteren en meezingen. We gaan midden in de winternacht ook doen in het Nederlands. Oké. Dank voor je komst. Ja, mooie inkijkje en bijzondere inkijkje in de Oekraïense kerst. Ja. Met eten erbij. Heel erg bedankt. En ook het laatste voor alle persoonlijke, maar ook op het niveau van stad, hulp en steun aan Oekraïne. In de afgelopen tijd en ook wat ik zie, wat er nu nog steeds heel veel gebeurt. Heel erg dankt ervoor. Dat geeft ook extra moed en kracht aan Oekraïners hier en ook daar. Natalia Malanova, dank voor jouw komst naar de studio. Dank u wel. We gaan nog heel even naar een heel ander onderwerp. De WK Darts, Joris van den Berg. Want Van Gerwen speelt volgens mij vanavond. Ja, het is zijn beurt. We hebben al bijna al die andere mannen al gezien die er dit toernooi, als je naar de plaatsing kijkt, ertoe doen. Price heeft gespeeld en heeft zich geplaatst voor de volgende ronde. Even kijken wat Van Gerwen op dit moment doet met 113. Nee, die gooit je niet uit. Daar kom ik zo op terug. Price heeft gegooid, Smith heeft gegooid. Wright is er al door. En nu is het de beurt aan de nummer 3 van de plaatsing, Michael van Gerwen. Hij speelt tegen Louis Williams. Dat is een partij in de tweede ronde, want daarin beginnen de grote mannen van het toernooi. Er is een soort voorronde voor geweest met wat kleinere deelnemers. Dit is de tweede ronde. Louis Williams heeft eerder gewonnen in die eerste ronde van een andere Nederlander, Niels Sonneveld. Hij komt uit Wales, hij is 21. En ja, tegen Michael van Gerwen, dat is altijd lastig, hè? Hij staat nu in de eerste set, die Williams, 2-1 achter. Van Gerwen staat dus voor, zonder uitschieters nog. Sterker nog, Williams heeft in de eerste leg al kansen gehad om Van Gerwen te breken. Een niet al te flitsende start dus van de man die daar weer staat met dat kale glimmende hoofd, zo kennen we hem, en dat appeltjesgroene shirt. Williams in een donkerblauw shirt. Jonge jongen nog. Kort, donker haar, beetje een baardje. Ventje uit Wales, wat tatoeages op de armen. En ze staan allebei nog een beetje te wennen aan deze partij. Het moet nog op gang komen. Van Gerwen heeft de leiding in handen en lijkt op weg naar de overwinning in de eerste set. En ja, dat is hem natuurlijk geraai ook. Want hij steekt weer sinds die polsoperatie ouderwets in vorm. NPO Radio 1. 10:30, Robert Baltus met het NOS Journaal. President Zelensky van Oekraïne is aangekomen in het Witte Huis in Washington voor een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Hij bedankte de VS voor alle steun namens de inwoners van Oekraïne. Ook reikte hij een militaire onderscheiding uit aan Biden, die benadrukte dat de VS aan de zijde van Oekraïne staat. Het kabinet gaat proberen de schade als gevolg van de omstreden mondkapjesdeal terug te vorderen, wijst Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Minister Helder deed deze toezegging tijdens het Kamerdebat over een onderzoek naar de deal. Omroep Ongehoord Nederland komt onder een vorm van verscherpt toezicht te staan van de NPO, dat meldt het ANP. De omroep moet voortaan elke twee maanden aan de NPO rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen heeft uitgevoerd die de ombudsman in haar rapport uit juni deed. Een 33-jarige man die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor de zogeheten Beuningse vergismoord heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Hij mocht de uitspraak in vrijheid afwachten en had zich vandaag moeten melden. Hij staat inmiddels internationaal gesignaleerd. Langs de lijn en omsteken. Laatste 25 minuten, Joris van den Berg. We komen eerst weer bij jou, want de eerste set is inmiddels een einde, begrijp ik? Ja, de kop is eraf. De eerste set is gewonnen door Michael van Gerwen. Niet top nog in deze tweede ronde partij tegen Louis Williams. Dat is nog heel jong, hè, die partij. Eerste set zit erop. Van Gerwen trok hem uiteindelijk met 5-1, dubbel 2 naar zich toe. Even naar de kleedkamer nu en dan nog twee setjes winnen. Dan gaat hij naar de volgende ronde. Het is de avond van het jaarlijkse sportgala. De awards zijn uitgereikt. Bijvoorbeeld die van sportvrouw van het jaar aan Irene Schouten. En zij verscheen zojuist bij de microfoon van Edwin Cornelissen. Daar sta je dan met die award in de handen. Wat betekent die voor jou, Irene? Hij is best zwaar. Ja, dat sowieso. Maar jij bent wel wat gewend, hè, als het gaat om zwaar. Ja, klopt. Maar het is een hele eer. Helemaal. Ik was al heel blij dat ik was genomineerd. Met zulke grote kampioenen als Annemiek en Suzanne. Maar doe je jezelf niet een beetje tekort dan? Nou ja, nu hoor ik eigenlijk een beetje tot de grote sportvrouwen van Nederland. En het is gewoon een hele eer. En wat ik eigenlijk ook heel mooi vind is dat ik... je zag de beelden van vroeger van het sporten, van de sportvrouwen terug. En nou ja, ik hoop dat ik nu ook in dat rijtje... kom, dat er over 20 jaar nog steeds mijn beelden worden gezien. Ja, dat het een soort van voor de eeuwigheid is. Ja. En ja, je zegt het al, je stond te midden van grote sportnamen. Want ik zat bij mezelf eens die categorieën door te nemen. Ik dacht, jeetje, juist bij die sportvrouw van het jaar. Het is echt lastig, hè, met die grote kampioenen. Ja, ook al kijk je naar wat Annemiek met drie grote rondes heeft behaald. Ja, dat doe je niet zomaar. En dan dat heroïsche verhaal van die gebroken elleboog en zo. Ja, dus ik dacht wel van... Het is niet zomaar dat je met drie keer Olympisch goud dat je gaat winnen. Maakt dat dan de voldoening nog groter als je hem dan wel wint? Nou, ik ben hier eerlijk heen gegaan met gewoon... Ik zie het wel, ik heb mijn prijzen binnen. Dat zijn de drie Olympische gouden medailles. En wat daar... boven komt, is een toetje. En dat is dit nu ook echt. Het is eigenlijk wel bonus, zeg maar. Ja, en ik denk dat dat voor die andere meiden ook is. Zij zijn natuurlijk ook super trots en blij met hun prestaties op een sportgebied. Suzanne met het hoogst haalbare, met Olympisch kampioen. Nou, wat ik net al zei, Annemiek. Dus ik denk dat het voor hun ook een bijvangst was. En dat zij super trots zijn op hun prestaties. Hey, jouw gouden prestaties, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. We zijn alweer zoveel verder in het jaar. In hoeverre heeft het je leven veranderd? Ja, best wel. Er wordt anders naar mij gekeken. Buiten de sport, maar ook in de sport. En ik ben nog steeds... ik word nog steeds een beetje geleefd. Of geleefd, best wel druk met ook dingen om de sport heen. Is dat fijn of is dat ook wel eens belastend? Beide. Het kan heel leuk zijn. Zoals dit is heel leuk. Maar ja, het kan ook wel eens belastend zijn. Dat het niet ideaal is voor je sport. Dus je moet daar een beetje je weg in vinden? Weg in vinden, keuzes maken. En gelukkig heb ik een goed management die mij daar goed bij helpt. Ik wil heel graag ja zeggen op alles. Maar zij beschermen mij daar goed in. Sportvrouw van het jaar, Irene Schouten, zojuist bij Edwin Cornelissen. Gaan we naar de KNVB, want die vindt dat er met de One Love-actie en de statements over arbeidsmigranten wel degelijk iets is bereikt op het WK in Qatar. Dat zei voorzitter Jus Pee na de bondsvergadering in Zeist, waar ook duidelijk werd dat de KNVB mogelijk moet verhuizen. We zitten hier in Zeist op onze campus, die heel mooi is. Die een aantal jaren geleden ook een upgrade heeft gekregen en die echt fantastisch is. Maar ons niet meer in staat stelt om dat te doen wat we moeten doen als voetbalbond, en dat is onze 20 nationale elftallen te huisvesten. Dus we willen uitbreiding van de campus. Dat is natuurlijk. Je zit aan de grens van je ruimte. Ja. Het is een oud landgoed hier en we zitten aan de grens van wat we kunnen. We moeten daarvoor toch een aantal extra dingen doen, waaronder een aantal extra velden. En dat is natuurlijk in een natuurgebied is dat een heikel punt. Dus de KNVB kan niet bijbouwen en wil dat wel graag. Het gaat niet over bouwen zozeer, ja. Het gaat over velden. Velden aanleggen. Ja, en waarom willen we dat hier? Omdat we hier de faciliteit hebben. Bijvoorbeeld het uitlezen van allerlei data, et cetera. Dat kan je niet op een veldje doen in het land, maar dat kan je wel doen hier, omdat we hier een apparatuur hebben. Als je kijkt naar de kwaliteit van de velden. Maar als je ook kijkt over de kruisbestuiving die er is tussen verschillende elftallen. Het A-elftal met Louis van Gaal trainde hier en er zitten drie jeugdelftallen zitten te kijken. Ja, dat heeft effect. Die jonge spelers trekken zich op aan het niveau van de oudere spelers. Daarvoor willen we dat hier hebben. Sommige bonden zijn ons daarin voorgegaan en we vinden dat we dat moeten doen. Maar dat is een lastige. En ik heb vanavond gezegd dat we zijn eerst en vooral een voetbalbond. En dat betekent dat we het fijn hebben hier. Dat we hier graag verder willen. Maar als het nodig is, dan moeten we ook naar een alternatief kijken. Als het niet gerealiseerd kan worden hier. En dan zullen we ook in de rest van het land kijken of daar wel de mogelijkheden zijn om dat te realiseren. Het zou wel een revolutie zijn. Ja, ik denk ook. Hè. Het woord Zeist en KNVB is bijna synoniem, hè, in de woorden van veel mensen. En nogmaals, ik zou het absoluut niet willen. Want het is ook, in zekere zin, is natuurlijk kapitaalvernietiging om weg te gaan hier. Maar we hebben een strategisch plan. En in dat strategisch plan horen doelen ook op voetbalgebied. Met name op voetbalgebied. Als we die niet denken te kunnen realiseren, dan gaan we kijken waar we dat wel kunnen doen. Het WK. Het is natuurlijk een absurd WK geweest, hè, als je dat... terugkijkt, een van de meest politieke, zou je kunnen zeggen. Hoe kijkt u er nou op terug? Met wat voor gevoel kijkt u daarop terug? Ja, ik zou het niet absurd noemen. Dat is een term die niet zo goed past. Wij hebben het zelf genoemd ongemakkelijk. Want je zit wel altijd met twee dingen. Opnieuw het voetballen. En we wilden graag natuurlijk wereldkampioen worden. Onze bondscoach heeft dat uitgedragen. Met veel verve. Dat gevoel was er ook. We zijn uiteindelijk gestrand in de kwartfinale. We weten allemaal hoe dat gelopen is. En daarnaast waren er de omstandigheden. En daar kan je heel veel dingen over zeggen. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat nu het voorbij is, kan je echt zeggen dat Qatar heel veel dingen heel goed voor elkaar had. Wat de meest fantastische faciliteiten waar je maar van kon dromen. De velden waren fantastische stadions. Daar lag het niet aan. Maar ja, er was natuurlijk een element wat ons ongemakkelijk deed voelen. En dat was het gevoel van dat we speelden in een land waar we moeite hadden met de mores die daar heerst. En ja, daar moesten wij dan spelen. Dat heeft het ongemakkelijk gemaakt. Daar moet je nog aan koppelen dat de keuze voor het land zijn wij nooit happy mee geweest. Vanaf het begin hebben we dat laten doorklinken. We hebben allerlei dingen de revue laten passeren. We hebben wel besloten eraan deel te nemen. Maar dat proberen te doen door ook de maatschappelijke variant of de maatschappelijke aspecten een rol te geven. En dat hebben we gedaan. U heeft dan een aantal dingen meegekregen als KNVB om daar uit te dragen, zeg maar, zoals bijvoorbeeld we gaan ons inzetten voor een compensatieregeling voor de nabestaanden. We gaan die One Love Band dragen. Hoe moeilijk is dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou? U bent er werkelijk geweest. Hè? Komt bij wijze van spreken net terug. Hoe gaat dat? Wij zijn één van 211 voetbalbonden die aangesloten zijn bij FIFA. Ik heb het vandaag in mijn toespraak ook gezegd. Waarschijnlijk 25% van die bonden voelt min of meer wat wij voelen. 75% voelt dat niet. Dan moet je mee dealen. Het is een democratisch geheel. Wij proberen voor het voetlicht te brengen wat wij vinden dat er moet gebeuren. Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we gedaan in samenspraak met een aantal andere Noordwest-Europese bonden. Zoals Denemarken en Duitsland en Engeland en België. En een aantal dingen hebben we ook echt wel voor elkaar gekregen. Is het wat de Nederlandse voetballer of de Nederlander graag zou zien? Die had meer willen zien. Laten we daar duidelijk over zijn. Was dit het maximaal haalbaar? Ik denk het wel. Neem die One Love-campagne. Het is ons niet gelukt om met die armband te spelen. Maar er is nog nooit zoveel discussie geweest over het onderwerp waar het over ging, als dat we dat nu hebben gedaan. Dus we hebben niet 100% voor elkaar gegeven wat we wilden, maar die discussie waar we het over wilden hebben, die is daar wel, heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. En daar zullen we met FIFA gewoon verder over praten. Van hoe krijgen we dat stap voor stap verder? Het gaat niet met een revolutie. Dat zou een verkeerd beeld zijn. Het gaat hopelijk via evolutie gaat het wel stappen verder. Vertelde KNVB-voorzitter Jus P. allemaal aan Ayolt Kloosterboer. Op de bondsvergadering is overigens ook besloten dat het professionele deel van het vrouwenvoetbal overgaat van de amateurafdeling van de KNVB naar de afdeling betaald voetbal. Joris van den Berg volgt het WK darts in Londen. Michael van Gerwen, heeft hij ook de tweede set gewonnen, Joris? Ja, dat is bijna niet te geloven. Dit is de tweede ronde dus. En het is altijd link, hè, zo'n partij. Je moet er gewoon doorheen komen als topper. Ik vertelde je net dat hij zonder te overtuigen de eerste set had gepakt. En dan denk je, nou, dan gaat het hier nou wel weer 10 minuten duren. Nee hoor, 1-2, 3-0 in de tweede set. Hij begon met 2 keer 180 in de eerste leg. Gooit in leg 2 en 3 2 keer 171. Dat is een maximum op de triple 19. Gooit 2 keer 94 finish. Een 12-darter, een 11-darter. Hij veegt de arme Louis Williams uit Wales op dit moment van het bord. Het is nu 2-0. Van Gerwen moet er 3 winnen, dan zit hij in de derde ronde. Het heeft er alle schijn van dat dat gaat gebeuren. En dan kan hij zijn weg vervolgen, mogelijk op weg naar zijn 4e wereldtitel. Dit zag er in de tweede set echt ouderwets uit, met een ontzettend hoog gemiddelde ook. Weer terug naar die sportverkiezingen die daar vanavond zijn geweest. Een aantal mooie prijzen uitgereikt. Onder andere ook aan Jeroen Otter, uitgeroepen tot de coach van het jaar. En ook hij stond zojuist voor de microfoon van Edwin Cornelissen. Wat betekent deze prijs voor jou? Of ben je misschien ook een beetje stilletjes aan het balen dat die ploeg de prijs niet heeft gewonnen? Het is en blijft, en dat weten we allemaal, is het ongelooflijk moeilijk vergelijken met welke prestatie nou meer in het oog springt of iets dergelijks. Wat die dames doen is natuurlijk ongelooflijk uniek in het shorttrack, maar het is minstens net zo uniek als in de atletieksport. Ja. En dan wordt er een keuze gemaakt. Natuurlijk, je ziet als coach liever je dames van het shorttrack hun gouden race beloond met een prijs. Aan de andere kant, die prijs hebben ze uiteindelijk al 9 maanden geleden gekregen. En laten we dat heel duidelijk zijn. Dat is misschien wel de allermooiste die je als team kunt winnen. Dat is goud op de spelen, op de manier waarop dominantie. Een heel jaar al domineren en het dan doen. Terwijl de hele wereld verwacht dat het moet gebeuren op dat moment. Ja, dat is, daar kan eigenlijk niks bovenop. Nou is het natuurlijk de aparte situatie dat jij inmiddels op een soort van sabbatical bent. Hoe is de status op dit moment? Nou, die sabbatical zit precies in het midden. Ik heb een aantal maanden heerlijk kunnen genieten met een aantal reizen. Ja, je bent lekker de wereld over gegaan. Ik heb een aantal dingen goed kunnen bezoeken, ja. Maar ik ben ook met kapitein Haak bij het wereldkampioenschap baanwielrennen geweest. Wat natuurlijk geweldig was. Ah, Hugo Haak. Met Hugo Haak, ja. Maar ik ben ook met andere coaches in gesprek over hoe zij een aantal dingen aanpakken. En waar zij tegenaan lopen in een voorbereiding op misschien wel de komende Spelen van Parijs of van Milaan. En dat verrijkt jou dan weer als coach? Ja, op het moment dat je een dag niet het idee hebt dat ik vandaag iets heb moeten toegeven wat ik nog niet wist, heb je eigenlijk niet zo heel veel geleerd. Dus ik probeer dat op allerlei manieren en ook door veel te lezen. En uiteindelijk ook heel eerlijk gewoon tijd geven aan de familie. Want Normaal ben ik 130 dagen minimaal van huis per jaar. Dus nu is het met mijn vrouw een keer echt lekker lang reizen in ons campertje. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dat is het eerste deel van die sabbatical. Hoe gaat het tweede deel eruit zien? Hetzelfde? Dan zal ik ook nog wat proberen te reizen. En tegelijkertijd eigenlijk een wrap-up maken van de dingen waarvan ik denk, nou, die zijn toch echt heel erg belangrijk geweest in de laatste 12 jaar. Maar als ik die kennis die ik nu heb 12 jaar geleden zou hebben gehad, wat zou ik dan toch anders doen? Ja, ja, ja. Maar heel concreet, gaan we jou weer terugzien in het short track? Nou, de KNSB en ik hebben eigenlijk gezegd, laten we wachten tot eind december, begin januari. Hè. Dan is daadwerkelijk die sabbatical, heb ik iets kunnen verwerken waar ik dacht aan toe te zijn. En tegelijkertijd kunnen we ook zien, nou, hoe loopt alles? En op welke positie moeten straks misschien welke kennis, welke poppetjes worden neergezet? Ja, daar zijn natuurlijk verschillende posities mogelijk. Maar heb jij wel het idee van, het kriebelt wel weer? Of denk je van, oh, maar een leven zonder short track kan ook best leuk zijn? Nou, leven zonder sport. Als ik nou iets zou... Tegenwoordig, je hebt geen speech meer die je kunt geven, hè? Nee, het is nou niet dat ik iets voorbereid bereid, maar ik had toch wel iets kunnen zeggen, denk ik. En een van die dingen is... De sporters en de mensen rondom die sport, die geven gewoon elke week... geven natuurlijk ongelooflijk inspiratie. En jullie als media gooien nog een beetje een shootje overheen dat het nog beter proeft. Ja, dat mis ik op het moment dat ik die wedstrijden... Ik heb 40 jaar een beetje in de sport gezeten, in de topsport. Op het moment dat de eerste blaadjes vallen, heb ik mijn adrenaline shot nodig. Ja, dat had ik dit jaar niet. Oh, ik hoor het al, die is nog niet klaar. Ja, nou ja, oké, dat is jouw conclusie. Ja, ja, dank je. Believe this could be the end. nog wel even mogen duren voor mij. Don't Speak van No Doubt. Joris van den Berg, WK Darts in Londen. Michael van Gerwen in bloedvorm. Ja, ja, soms wel. Soms ziet het er wel naar uit. Want als ik jou ga zeggen dat hij in die tweede set... Hij begon met een gemiddelde van 90, eerste set. Dat was wel een 1-0 voorsprong, maar niet overtuigend. In de tweede set krikte hij zijn gemiddelde over de hele partij op naar 102. Op dit moment gooit hij 140 trouwens, even een illustratie. Want in de tweede set was zijn gemiddelde, en dat is echt enorm, 125,3. Hij staat dus 2-0 voor tegen Louis Williams. Derde set is al een tijdje bezig. Van Gerwen heeft er alweer een 180 in gegooid. Heeft 72 gecheckt, heeft 52 gecheckt. Staat nu 2-0 voor en rampt er nu en maakt daar weer allemaal gebaren mee van oppermachtigheid. Een lekkere score, zet zichzelf weg op 82. Heeft nu een wedstrijdgemiddelde van 103. En dan is het aan Williams, ja, die staat op 262. En die wappert zijn pijlen over het hele bord. En die laat de handen langs het lichaam hangen. En Van Gerwen nu dan op 82 voor de wedstrijd. Mist de 17. Dus hij moet nog even wachten. Hij rondt nu wel af, steekt dan ook zijn linkerarm op... terwijl hij de pijlen uit het bord haalt van... ja, schoonheidsfoutje. Williams mag nog een keer aan de beurt, maar ja, die staat op 219. Wat moet je daarmee? Daar kun je niks mee. Dan kun je alleen maar afronden. Een 20, een 19 en een 20. Daarmee zit hij zich op 160. Van Gerwen, dubbel 20, raak. Derde ronde is bereikt. Michael van Gerwen zonder kleerscheuren... in een toch wel razend tempo langs de man... die in de eerste ronde Niels Zonneveld met 3-0 uitschakelde. Dat is Louis Williams en die krijgt nu met 3-0 verschrikkelijk op zijn vadie van Michael van Gerwen. En die gaat na de kerst op dit wereldkampioenschap verder met een partij tegen de winnaar van de wedstrijd, Suljovic de Dekker. Gaan we naar het sportgala, want was hier in Nederland, daar kreeg Sarina Wiegman niet de titel coach van het jaar. Maar ja, in Engeland, waar ze ook live aanwezig was, viel ze wel in de prijs. Ze werd namelijk uitgeroepen tot coach van het jaar en won met het Engelse voetbalteam ook nog eens de prijs voor het beste team. Ze stond zojuist daar in Engeland dus bij onze verslaggever Suzanne Morgan. Ja, super trots natuurlijk. Ja, het was heel veel vrouwenvoetbal. Nou, het was sowieso heel veel sport. Een mooie sport. Maar goed, met Beth en het team en ikzelf een woord te ontvangen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, want dat zijn eigenlijk de drie grootste prijzen gaan naar het vrouwenvoetbal. Besef je hoe historisch dat is? Ja, die vraag wordt natuurlijk steeds gesteld de afgelopen jaar. Besef is er wel een beetje. Maar iedere keer moet het wel weer even landen. We hebben natuurlijk wel heel erg gemerkt dat het EK hier enorme impact heeft gehad. Niet alleen in Engeland, maar ook daarbuiten. En vanavond heb je dat ook weer gemerkt. Hoe mensen zijn zo trots en hebben zoveel waardering voor onze prestaties. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hoe wordt zo'n prijs dan in de groep ontvangen? Want je hebt ze misschien nog niet veel gesproken, maar het leefde misschien wel van tevoren. Hoe voelt dat voor de speelsters? Ja, zij zijn natuurlijk ook heel trots. En ja, goed, wij staan natuurlijk een beetje bij elkaar van nou ja, het is wel bijzonder. Het team heeft dat nog nooit gewonnen. Maar ook, wat je ook merkt, dat iedereen heel blij is voor Beth. Want hier gaat het ietsje anders. Hier wordt een team... selecteert zeg maar voor het ploeg en de coach van het jaar, maar Beth gaat op stemmen wat tijdens het programma gebeurt. Dus iedereen was heel blij voor haar en natuurlijk met onze prestaties. Wederom ja, trots. Hoe gaan jullie dit vieren? Nou, Engelsen kunnen ook wel goed, Nederlanders kunnen dat, maar Engelsen kunnen ook wel goed een feestje vieren. Dus hiernaast is er een grote tent. Daar zal muziek gedraaid worden, schat ik in. Ik ben er nog niet geweest. En daar zullen wat lekkere drankjes zijn. En wat te eten, dus volgens mij gaan we ons wel vermaken. Normaal gaan we van veld naar veld in dit programma. Vanavond gaan we van gala naar gala. Gaan we weer naar Amsterdam. De estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is uitgeroepen tot de sportploeg van het jaar. Ze kroonden zich tot Europees kampioen. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Andrea Bauma. Ze staan allemaal bij Edwin Cornelissen. Het beeld, de award voor de ploeg van het jaar, dat zijn de estafette dames die op die 4x400 meter die mooie prestatie hebben geleverd. Altijd lastig, hè? Inschatten of je vooraf mag verwachten of je hem gaat winnen of niet. Nou, dit keer hadden we hem zeker niet verwacht. We waren volgens mij allemaal heel erg verbaasd. Oh ja? We keken elkaar aan van, wij? ja, we hadden het echt niet verwacht, maar wel heel leuk. Terwijl het zo'n unieke prestatie was. Ja, het klopt wel. Alleen het was een Europees kampioenschap. En die anderen waren natuurlijk wereldkampioen of Olympisch kampioen. Dus we dachten dat weegt misschien wat zwaarder. Maar we hadden natuurlijk wel een dik Nederlands record. Dus ja, dat telde dan denk ik ook wel mee. Ja. Ja, en het zit hem natuurlijk ook wel in de status van de sport. Hè? Atletiek, mondialer ga je het niet krijgen. Ja, is natuurlijk voor ons misschien de mooiste sport die er is. Maar ik denk dat sowieso echt heel knap is wat Nederland de laatste tijd presteert. Dus dat mogen we ook zeker niet vergeten. Ja, dus misschien moet je dat ook zien als een kroon daarop. Ja, Femke is er niet bij, hè? Waar is Femke? Volgens mij is ze net terug van trainingsstage en een paar dagen geleden dus. Het is geen statement of zo, omdat ze niet individueel is genomineerd. Nee, dat doen we niet aan. Nee, zeker niet. Nee. Hoe moet je dit nou zien? Is het het begin van iets, hè, met die 4x400? Hoe zien jullie de komende jaren tegemoet? Nou ja, ik denk dat we nog heel veel potentie hebben. We zijn een jong team, dus we kunnen zeker nog jaren mee en hopelijk meer bereiken. Dus het is zeker een begin, maar voor nu gewoon een heel mooi moment om dit te vieren. Ja. En met zo'n estafette is natuurlijk altijd de vraag, wat is het geheim achter die estafette? Hè? Ze zeggen altijd, dan is het meer dan 1-1 is 2, maar dan wordt 1-1 3. Dus moet je het zo een beetje zien? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ons geheim wel echt de teamspirit is. Dat we echt, ja, we trainen met elkaar, we doen, ja... We helpen elkaar er echt doorheen, we leren van elkaar, dus dat helpt heel erg, ja. En hoe kweek je die team spirit? Ja, ik denk gewoon doen en natuurlijk hele leuke meiden in het team hebben. Ja, maar moet het qua karakters allemaal een beetje samenpassen of is dat eigenlijk geen vereist? Nee joh, we passen eigenlijk totaal niet bij elkaar. Nee, totale tegenpolen. Eigenlijk niet, we zijn allemaal zo verschillend, maar misschien daarom matcht het juist. En we trainen zoveel samen en omdat je zoveel tijd samen doorbrengt en gewoon we hebben... samen één doel voor ogen en dat willen we gewoon behalen. Dus ja, alle ogen op één doel. Ik zie die Olympische ringen al om je nek hangen, hè? Ja, die hangen er. Klopt. En die komen steeds dichterbij? Ja, absoluut. Over anderhalf jaar alweer. Dus dat betekent dat de komende tijd alles in het teken staat van die Spelen? Nou ja, we hebben eerst nog EK's en WK's tegemoet. Dus daar focussen we ons eerst op. En dan zeker de Spelen, ja. Goed zo. Dank jullie wel. Sportploeg van het jaar, dus de 4x400 meter atletiek vrouwen. Nog een berichtje over de gezondheid van voetballegende Pelé. Want het laatste bericht is dat die gezondheid toch weer achteruit gaat. Het ziekenhuis waar de 82-jarige Braziliaan is opgenomen... verklaarde dat zijn darmkanker aan het verergeren is... en dat hij extra verzorging nodig heeft vanwege problemen aan nieren en hart. Laatste periode leek het juist de goede kant op te gaan met Pelé. Zijn toestand blijft verbeteren, met name de luchtweginfectie. Al dus zijn doktoren anderhalve week geleden... maar nu dus toch weer helaas dit bericht. Tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond zijn wij er weer om 20:30 met dan te gast Marcel Wouda... over een project met sporters, Olympisch sporters hopelijk van de toekomst. En ook aandacht, ja, niet ploeg van het jaar... maar morgen wel de persdag van Jumbo-Visma komt allemaal voorbij hier. Dat allemaal morgen, maar nu gaat de zender uiteraard ook verder... zoals iedere avond met het oog op morgen, gepresenteerd door Joost Vullings. Mooie avond. Dag. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People.